الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو شهادة بينكم گواہی بوی پمنستا سکی دا حضر آہدکم الموتو کلچ را حاضر شیو تاسو تمرک. حدیث کی دی آیات کی واقعہ ذکر کئی دباز آیات آغا فهم داغی پشان نزول بانے موقوف وی. امام بخاری رحم الله په تاریخ کې ذکر کړی، امام ترمذی رحم الله په خپل سنن کې حدیث ذکر کړی، امام ترمذی وایي چې حسن نے ابن عباس رضی الله عنهما نو یوته او سړی د بنی سهم قبیله نا په سفر اوته او یو سړی د بنو سهم قبیله نا د تمیم داری او د عدی ابن بدا سرا ندا د بنی سهم قبیله سړی چې د سهمی وي د په یو داسې ځمکه کې په د مرګ راغی چې هلته مسلمان نو ندا تمیم داری او عدی ابن بدا دا ور سرا یعنی په نصرانیت دینو بدای ته د خپل مال وصیت کو چې دا زما مال دی دا به زما وارثانو ته ورکړي. خو د مرګ نه مخکې هغه د خپل مال یو فهرست جوړ کو او هغه پټ په مال کې کی کېخو. نو چې کله رالل یو جامو د سپینو زرو سره زر پې چړاو هغه پکې نو د دې مړي وارثان رالل چې دې کسانو همون ته زمونږ د میت غمال راکو خو یو جام پکې نشته. د دې کې ګوره سوچ کوي د مړي دا وارثان دا وکي خو ور سره گواهان نشته. نو دی دواړو ته قسم ورکړی شو چیرې مونږ نه پټ کړې او نه ته خبرې. نو مسله دا شیلې چې څوک داوه لري او د سره ګواهی او انکار کوونکی قسم وخوړو نو فیصله به داغه په حق کې. بیا د غجام دی په مقام مکرمه کې وبندو دا دکاندار مې چې د پوزو ګجدا د سرو زرو جام چې د سپینو زرو د خسرو زر په چړاو دی دایوی دا همو د تمیم او د عدینا غسته. دای بیا دا وراړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته چې هغه جام خفلانی دکاندار سره دی او هغه وی چې ما د دې دواړو ناغسته د دوی موږ دا جام داغ نه په بیا غست اوس ګوره دی کې دی داوه وکه مخکې کې چې دی کسم خوړلی ګواهان ور سره نو نو د مړي وارثانو قسم وخوړو. د فیصله د دوی په حق کې وشوه دی کې الله دا مسله ذکر کوي. او دغه وخت کې تمیم داری او د ضرور عدی ابن بدا دا دواړه په دغه وخت کې نصرانی یانو شام ته وتیو. او دغه سهمی سره چې وتیو او مسلمان مهاجر د دې آیات کې دغه واقعیا ذکر کړي. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو شهادت بینکم گواہی دا پمن ستاسو کې اذا حضر احدكم الموت کل شرا حاضر شی او د تاسو تمر حين الوصيه په وحد وصيت کې اثنان دو کسان ذو عدل منكم خاوندان د انصاف د تاسو نا ادو مسلمانان منکم کی خطاب مسلمانان مترے دو مسلمانان با دے مڑکی کی گوابے کی جنما دا مان لے دا می وصیت دے او آخران من غیرکم یاد و نور بی بغیر دتا سند غیر مسلمنا ان انتم کی ایتاسو دو ربتم فی الاردوی چی سفر مکولو پزمکا کی او وطن د کافر او د مسلمان په کینشتا نو غیر مسلمم په خپل وصیت گواهان جوړول شي فاصابتکم نور سید تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرگ تحبسونهما بندوی بدا دوالا من بعد الصلاه فس د مزدما زیګرنا یا صلات کی الف لام دا حد ده نو مراد تی مز د مازیګر ده اگر د مازیګر مز ذکر کو و ایدا وقت پټول دیننو والو کی د تعظیم د مازیګر په وخت کې میزان د دروغ او د دروغ د قسم نشاتلو بازی وی چی دی مز نمرات دا ماسپخین مز دے اصوک وی نا اصولات کے لفلان دا جنس دے کم مز چی وی اے دا مز پسی دا وقت دا تعظیم دے دا یرے دے ملائک حاضر دی چی مز کی گی خوام علماء پدی دی چی دا دا مازیگر وقت دے دیو جن راغلی چا چې د دروغ او قسم خوړو د مازیګر نفس د دې چې پرز د قیامت د الله سره ملاو شي نو الله بدل په قهر او غضب کی وی دارنګه حدیث د بخاری شریف کې راغلی و ادرې کسان دی الله به خبر نه کوي پرز د قیامت ګوري بنا یو پدې کې هغه سره هم دې چې مازیګر نموز نه پسې د دروغ قسم خوړو چې د چا مال زمکا د چا حق کابو کی د دې توي تغلیص فی الایمان یعنی په قسمونو کې مضبوطواله کول او په قسم کې مضبوطواله په سلورو سیزونو راځي یو په اعتبار د زمان دویم په اعتبار د مکان او دریم په اعتبار د حال او سلورم په اعتبار د لفظ د بازي احمدي طرف تلاړ دي چې په دې سلورو سيزونو په قسم کې سخواله کول شي دا د باز ائمه کرامو رحمهم الله مسلک دے امام ابو حنیفه رحم الله باز ائمه دی قائل دی وګور کوم چې قائل دی څه وای اے ورته قسم به در کوم خو مازیګر نفس دی کې مقصد دی د زمان په اعتبار قسم مضبوطه ا مکان سره یې جمعه کې بدر کو منبر سره بدر کو یا بد رکن یمانی او د مقام ابراهیم د رکن حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې بدر کو د امام مالک او امام شافعی رحم الله په قسم کې د تغلیظ په دې سلورو سيزونو قائل دي او حال دي ته وایي اے جی ورته چې قسم بدر کوم خطب او قبله له مخامخ ولاړې یا قسم بدر کوم خطب ناشته او په لفظ سره دا ده چې دې دې الفاظ سره به قسم خوري ندی سلور وجود وجنا په قسم کې سخوال راضی ادغه ائمد دی آیات د وجنا او د نور او دلائل د وجنا قائلنی بعض ائمه وینه بس قسم هر ځای کې شي هر وخت دی بس د الله په نوم قسم هر وخت چې وی برابر دی تحبسونهما بند وی بدا دوار گواهان من بعد الصلاتی پس دموز دمازی گرنا فیقسمان باللہ نو قسمون بوغری دید وی دا دوار پالا این ارتبتم کستاسو شکراغے ادیب ویلا نشتری بیهی ناخلو منگ بیهی دبیهی زمیر اللہ راجی دی دی قسم تا یا الله تراجی دی یا دی گواہی تا وای بدی لا نشتری به نا نغورکو من دا اللہ پنمو پا دی قسم ثمنن پیسی ولو کان ازا قربا اگر کوی خاوند خپل ولی ایرا چال چی گواہی کو او دا چاله چې جاره چې قسم ور کې دی چې اگر کوي خاوند خپل ولی ولا نکتم نفټو مونږ شهادت الله گواہی د الله ان بشک مونږه اذن پد وخت کې لمن الاثمین خام خاد گنہگار نبیو نگرد بیهی زمیر یا اللہ تراجیو یا قسم تا یا دی شہادت تراجیو فَإِنْ عُثِرَاكَ دَا خَبْرَ مَعْلُومَ قْرِشْوَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا دَا سِدَا دُوَارَ چِلِي اِسْتَحَقَّا اِثْمًا دوارو زان دو گنا مستحق کرده دیخو قسم پا دروغو خوڑ لیو لکه معلومه شو جام د دکاندار سره مونږ دی شو او هغه وی چې دواړو ربانه خرج کړي فآخران نور ذکسان یقومان وبدریږي مقامهما فزيد دې دواړو من الذين ذاغ کسان نستحق عليهم استحق عليهم چې داود حق شوی پاغوي استحق عليهم چی داود حق شوی پاوی الاولیان چی نزدی دی دوار دی مڑی تا فیقسمانی نو ادوار و قسمون اخری باللہ پا اللہ اگر دا پختانو جرگان دا جیدی بچال افاقی قسم ولو تر یچالوی تا پا گواہان راولی پا مسئلہ خبول شویزی کما شانی نزول مخی ذکر کو اول د مړي وارثانو دا ول لرله غواهان نو ندي کسانو قسم وکړو دیم دل کې دای داوا وکړه غواهان ور سره نو د مړي وارثان فیقسمان بالله قسمنا بوخری فالل شهادتنا چې خامخا گواہی زمونږه حق من شهادتهما دیر حق د گواہی د دې دوارونا و معتدینا مونږ زیاتې نکو ان بشک مونږه اذن پد وخت کې لمن الظالمین خام خاد زیاتې کوم کو ظالمانو نبیو ذالک دا طریقه ادنا ډیر غوړای تاسو بشهادتې دا چراتل بو کی دی په گواہی سرا لا وجه ها د دې گواہی د صحیح طریق مطابق او یخاف یا دی بو یری ګن ترد ایمان راجوا رد بکری شی واپس بکری شی قسمونه د دوی بعد ایمان هم پس د قسمونه د دوی نا واتقوا الله ان الله نو یری گئی واسمعوا ودع الله حكمنا قبول كاي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نکوي قوم نافرمانتا یوم یجمع الله الرسل فکمر السراج مبکی اللہ رسولان علیہ الصلاة والسلام اے فرد بکیامت با اللہ ٹھول رسولان راجم کی فیقولو نرب کریم بورتو فرمائی ماذا اجبتم تاسو جرا خلق زما دین تاو ایمان تاو زما تو عطرا بللیو نو ماذا اجبتم سجواب در کڑی شویو تاسو تا امتونو سجواب در کڑیو چتا سوی مان ترو بلل قالو نو پیغمبران به فرمای لا علم لنا نشت د علم مونتا ګور دی آیات کی بعض مفسرین دا سی ویلي علماء دا خبر رد کړي وای علم ورتشتق هیبت فراغ نو مونتا علم نشتا دولم آولی کلی چه عام مومنان بپا دیر نفا عملی پرز دا قیامت دو پیغمبران بپا رز دا قیامت پا حیبت پا یر نی قرآن کی سمر آیاتون را غلیری چه انبیاء علیہم السلام او نیکان خلق دابد دغ و رزی دا گبراحت نفا امنوی لگو گوری آیات دی سورہ انبیاء واللہ سمہ فارک رازی او آیات گوری یو سل درہم نمبر دی سورہ انبیاء چی دا خبرہ علماء رد کری چی وی یرا ویلم ورتشتخو یرا پیرا غلین و ذکوی چی لا علم لنا انبیاء علیہ السلام او نیکان بدد غرز دیرن فامنوی لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کوي دوی لرا دي پیغمبران او نیکانو لرا الفزع الاكبر اغير لويا چدا د قیامت اور زیرا دا داول شپې له یو د دویم شپې له یرا دا وتتلقاهم الملائکه او ملاقات بکوی د دې نیکانو سره ملائک او ارتبوی غم مکه وی فکر مکه وی هاذا یومکم الذی دا خرستا شو حوالا کنتم توعدون چتا شو سره وعده کی دیشوا دا الله په کتاب او د پیغمبرانو علیهم السلام په جواب وګور دوی په پیر نیوی دارنگ یو گوری آیات دی سورہ نمل شلم افارکی سورہ نمل رازی داغی آیات مبارکو گروی یو کم نوی نمبر من جاء بالحسنت فله خیر منها وهم من فزعی یومئذ آمنون چاچ رات للکل بالحسنا فلا الہ الا اللہ سرا اے لا الہ الا اللہ ویلیو دزڑپ اخلاص اپا دی کلیمی وفات شو او دا کلیمی زان سرا اخیرت و قبرت و رسولا فلہو خیر من آدل رب غربت لوید دینا وهم او داد لا الہ الا اللہ خاوندان من فزعی یومئذ آمنون د یری او گبراحت د دغرز نف امن بوی د دې آیاتونو د وجه نه قول علما ورت کړي چې دا معنا نه چې علم ورتشته خو هیبت پر راغلی او الى علم لنا انبیاء علیہ السلام به فرض د قیامت هیبت او يرني پام مؤمنانو بلی نو انبیاء خډر لوی مرتبه والا اشخاص دي نسنگ ویش لا علم لنا ندلت علماء کرام یودا مانا کڑی لا علم لنا بی اخلاص قومنا اللہ منتظمون دا قوم دا اخلاص پتنوا خو ظاہرن چی من دعوت پیشکو ندم من لیو او اللہ دنو من لی ایدن یو غزر پخلاوی ما من لی خوڑنو خوی اللہ خبر دے لا علم لنا باخلاص قومنا الا منتظ من د قومونو د امتونو د اخلاص پته نشتا یادا ماناوا لا علم لنا بما احدثوا بعدنا الا دای چې زمون نفس کړي منتدا غي پته نشتا انك بشکت انت علام الغیوب تی پتمامو پوٹو سی زنو پوی دنکے اللہ دا خستا صفت دے چی پتمامو پوٹو سی زنو پوئے گی منتد دی پت نشتا منتد ظاہر نا خبر یو دا چاد باطن نا نیو خبر نا منتد دی دا باطن ناو دا اخلاص پت نشتا امون نا پسی چی سکری نو مون تا داغی پتا نشتا از قال اللہ گرتولو پیغمبرانو نے تپو سکونو اغی جواب ورکو بیا با اللہ عیسیٰ علیہ السلام رو بازی نسوارا دا عقیدل علی مخی موسم دادا وی دا مون چی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو دارا تعالی عیاض باللہی ویلی ربی کریم بوئی زما عیسیٰ علیہ السلام دوئی پتا ہما ڈیر احسانات کریو نو تا دی قوم تویلیو چی دادئی ستاس و عبادت و بندگی کولا نو عیسیٰ علیہ السلام بے انکارو کی اللہ تا پتا چی پیغمبر دا سنجی ویلی خدا غوی پا جبا دا غی دا امت درو جن کئی از قال اللہ آتا آغا وقت چوب فرمائی اللہ یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ السلام اذکر نعمتی رایات کا نعمتون زما علیک چکڑی میو پتا وعلا والدتکا استعف والدی و موربانی ایدیتکا یو غنیمت داو کلشمی مضبوط کرو تالا ربی روح القدس پاغ روح پاک جبریل امین علیہ السلام سراب جبریل علیہ السلام بدوی سرا دے فازت دپار گرزے دو تکلم الناس فی المہد خبر بدی کول خلق سر فی المہد توڑو کوالی کے وکہلن نو پا بڑا والی کے اگر دمور پا غیق کی معشوم وی او تا موجزتن خبر کرے وی او چې اسمان نه میرا خوش کی نو بډاوالی کوم خبرې وکړې وې و اذ علمتک الكتاب یاد کاغه وخت ما تعلیم درکړو تاسو ته د کتاب د کتاب نمبرات څه دي نو څوک کوئی خط ته اے موږ تاسو خو خط د استاد نزدکو عیسی علیه السلام قدرتی او فطرتی خط ذکرو یو دا الکتاب مانا دیده که علماؤں دا سکڑی یا کتاب نمورات قرآن دے او حکمت نمورات سنت دیده نبی کریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام زمونگا اسلامی او ایمانی عقیدہ دا چی جوندے دے اسمان کی نو چراکوشی نو دا کتاب اللہ و دا سنت رسول علم بیدا ہوئی سرا او دا دی مطابق با آغی جوندے رئی او د دې امت فی صلیب کئ کالج می چې تعلیم در کړو تا ته د کتاب الله د قران حکیم والحکمت او د سنتو والتورات او علم می در کړو د تورات شریف والانجیل او د انجیل شریف واذ تخلق کالج بجوړول تا من تصویر د خټینا کہیلتی تویرے پشاند شکل دمار ہو بی ایدنی زمان پا حکم اے دا خاٹی نوے دمارغ شکل جوڑ کو دا اللہ دا حکم مطابق فتنفخ فیہا نکوکے بدیوالو فاغے کے فتکونو تویرم بیزنی نشبا غروغ رمت مارغ زمان دا حکم مطابق ګره د جاندارو سیزو شکلونه جوړول دا په دې نورو دینونو کې جایز شو زموږ په شریعت کې دا دی چې د یو زیرو شکل جوړول کاغذ کانی نه جوړه یا مثال په تور د لرګینه جوړه د سرو سپینو زرو پیتلو سپنه نه جوړه یا هغه په دیوار او په کاغذ جوړه هر طریقه چې د تصویر وی نو دا او زی روح ده نو دا حرام او دا روا ده دا طریقه حرام او ناروا ده ادي علماء زمو لیکلي دا عرب او د دې محققین علماء چې کوم دا الله نه یریږي اي وای په دنیا روانه نشوا او الله نور مګدو چلولا نو د اوقات د بدلی دو سره به د تصویر د جوړی دو آلات بدلیږي خو په آلات او بدلی دو د الله د حبیب حکم نه بدلیږي دا نه ګر کې والنه وی جوړ شاته وی جو حکم بدل شو تصویر چې په هر عالوی نو الله او د الله رسول هغه منع کړی دی توی شریعت دا من قبلنا دا دیسا علیہ السلام شریعتو اغیر که دی جاندارو تصویرو نا جوڑول اغا درستو زمون پا شریعت کی منا دا ادا ممانعت گنی وجی دی بارا که مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ خل کتاب لکلے او گن حدیث را جمع کری د تصویر د ممانعت دو وجه دی یو دا تصویر د خلکو د شرک او د کفر سبب جوړ شوی دا شرک چې دنیا تراتلو مخ کې پکینو نو شیطان اول د ساولیا او بزرگانو شکلونه په خلکو جوړ کړ دا هغه عبادت خانه کې شاته یې خل په جده خلک مرشول نبی په دې عبادت شروع بل پدې تصویر مصور د الله نوم دی او صفت دی د څوک چې تصویر جوړی د خزان د الله سره مشابه تاسو لته رسول په سوره آل عمران کې او هو الذی یصوورکم فی الارحام الله غزاد دی چې تاسو لا شکلونه درکې په خېټو د میندو کې د دې تصویر جوړولو وال ځان د الله سره مشابه کو دیو جن راغلي دي صحیح احادیث وکي چا چې د جاندار تصویر جوړ کو نو پرس د قیامت بدته الله او راش اوس پکې روح واچوا نو روح پکې دی واچولې شي ا دې بد جهنم په عذاب کې سوځي زمون په دین کې دا تصاویر خواک په هر عالمي نو دا شریعت کی منع دی دا آلاتو دا نوی نوی جوڑے دو سرا دا پیغمبر پا حکم کی تبدیلی نرازی و تبرئو الاکمہا علاج بدی کولو دا پیدائی شیرن ادا اکمہ مانا در تمخ کی تیروا پسور آل عمران کی اکمہ یا پیدائی شیرن توائی او اکمہ دیتا موئی چی دا ورز نظر لگی او د شپې نظر لګي ول ابرص او د برګي مرز والا بي اذني زما په حکم و استخرج الموتى کله جراجون دي کول به دې مړي بي اذني زما په حکم دا پینځري صالح السلام معجزه وي مړي ته وي د الله په حکم راپورته ش الله بجوندې کو و اذ كففت بني اسرائيل عنك او کله چې بنکری ما بنی اسرائیل انکستا شو د zarar رسولنا او استا شو د قتلولنا اذ جئتهم کله چې راتل کړو تاسو غویتا بل بینات پسرګند معجزات او دلائل شراب فقال الذين كفروا ویلی واه کسانو چې کافرو منهم د دینا ان هاذا وین دیدا ا راکم معجزی صالح السلام توئی جتا سو سرغن کی ندیدا الا سحر مبین مگر جادو دخکارا و اذ اوحیت الى الحواریین او کلچ ما حکم کړو حواریین تا پنجیل شریف کې استا سو پجبا وحی یا په معنا د حکم دا اے ویل او ہے تو اے امرتهم فی الانجیل علی لسانک یا وحی په معنا د الهام امرازی کله چې می زړونو کې چول او غم ال الحواریین مخلص دوستانو تا ان امنو بیدا چی ما دروړی په ما او به رسولی او زما پر رسول باندې چی صالح السلام نے قالو نو دی مخلص دوستانو ویلو آمنا موږ ایمان وروړې وشهد گواشا باننا مسلمون پدی سبب چې بشک موږ مسلمانانیو گواش پدی چې موږ بشک مسلمانانیو او تابداریو از قال الحواریون آیات کاو چې ویلو دی مخلص دوستانو یا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې د مریم بیوی هل یستطیع ربک ور ظاهری معنا دا چې چتن ظاهری معنا کې آیا وسو طاقت لریستا رب د چې کله دا مؤمنان او مسلمانانو نو د مؤمن مسلمان خدا الله په قدرت کې شک نی نو څنګه دا مؤمنان وای آیا وسو طاقت بستا رب لری چې په موږ باندې د برانه او درستخان را نازل کی او هغه په آسمانی خوراکونو مشتمل وي نو دا اشکالو د دې علماو مختلف جوابونه کړی یو جواب دا غیدانه چې دا حل په معنا د قد دی او حل په معنا د قد راځي لکه سوره دهر کې وای حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا هل ته حل په معنا د قد دی بیشک راغلی د په انسان یو دور د زمانی چې د نام نشان نو لکه نن نسل کا لفظ موږ او تاسو نام نشان نو رجل تقول دا حل فمانا دا قد يستدویع ربک بیشک وسو طاقت لرستا رب یو جواب علماء کرامو دا فرمائے لے دے او دویم جواب دا کڑے حل يستدویع حل يفعل ربک ستا رب بدا سیو کی ایڈا اللہ پیغمبر اکتاسو تی سوالو هل يفعل ربك آیا اوبمن استا رب ندمانا و هل يدویعك ربك ان سألتو کچری تاسو تی ایڈا اللہ پیغمبر سوالو کنو رب استاسو خبرو منی نو دا استطواع پا مانا دا اطواع دے لکا استجاب چی پا مانا دا اجاب قرآن کی گنو زیونو کی راسی او یو جوابونو کی نام دے امام کسائی او دالی کرم اللہ تعالی وجہه ادا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ او دا گنو صحابو یو قرآن دام دے هل تستطيع ربك نو تستطيع مخاطب صيغه ده او ربك ورته منصوب ده مفعول ده هل تستطيع ربك آیا تاسو وسو طاقت لري د سوال کولو د رب ستانا د سوال کولو د رب ستانا آیا تاسو د دې وس او طاقت لرئ اينزل علينا ما اذا ثم من السماء دا چې رولېږي په مونږه ما اذا ثم یو درستخوان من السماء د بر طرفنا په مونږ یو بر طرفنا درستخوان رولېږي ورما اذا ثم دا دې کې لفظ د مای د تندرا غلې لفظ د دمای د تن ندا مؤنثو د مایدن او مایدن اسم فاعل دا په معنا د درستخان د شپاغي فراق پروت وی چې رولېږي په موږ او درستخان د اسمان او د بره طرفنا چې باغی خوراک پروت وی قالت تقول الله عیسی علیہ السلام خلو مرغرو حواریین وتریو د الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان ګور داسې تپوشونه مکوي الله په هر څه قادر دی او ګرویلی ګلونو ناشکری و مکړی بیا ودن باندې عذاب راشي دا الله نه ویریږي داسې بیزایا او نا مناسبه تپوشونه مکوي قالو ویلی دوی نرید مونږ اراده لرو انا کول منها چ خوراک کو د دینا ادا خوراک یا خدا او چې دی او بیو ضرورت او حاجت یا تبرک خوراک دی چیر خوراک له ضرورت نشتا او چون کې د اسمان نه به خوراک را غلې نو مونږ به د تبرک او د برکت په تور باندې خوراک کو مونږه اراده لرو انا کول منها چ خوراک کو د دې درستفان نا اکل د تبرک یا خوراک د حاجت وتطمئن قلوبنا او اطمینان او کلکشی زړونه زمونږ ونعلم مونږ پوه شو په علم مشاهده سرا ان قد صدقتنا چې بشک تارشتین والے کړه زمونږ سرا اے مونږ هو په علم یقین صرفی خو جعین الیقین ممراشی چې دا تاسو د نبوت داوا کوي نو تاسو رښتیا وایي او چې تاسو وایي چې الله زما دعاګانې قبلې نو دا رښتیا وایي ونعلم موږ فوګو شو پدې فایل می مشاهده او دستورګو پلیدو ان قد صدقتنا چې تاسو موږ سره رښتینواله کړې چې ته د نبوت داوا کې ونكون عليها من الشاهدين شوبه مونږ په دې درستخان را لګلو د گواهانو نه د الله په وحدانيت او ست په نبوت باندې قال عيسى ابن مريم فرمایلی عيسى ابن مريم عليه السلام اللهم يا الله ربنا چت زمونږ ربي انزل علينا را نازل کی پمونگا مائدتا من السمائی یو درستخوان د بر طرف نا تکونو لنا عیدن چیشی مونگ د پار خوشالی اختر عید خوشالی توی شی مونگ د پارا عیدن یو خوشالی لیوولنا د پار دا ولونو زمونگا چی سوک زمونگ پا دی زمانه کی و آخرنا و دا پارا درستنو زمون چی سومون نفس رازی و آیتا من کام او دا یو نخاو دلیل شی من کستا دا طرفنا اللہ پس حد نبوت زمائی صلی اللہ علیہ السلام فرمائی ورزقنا و رزق را کی ممتا و انت خیر الرازقین او تی غورا رزق تقسیمون کنا قال الله والله فرمایلیو انی منزلها بیشک از چیم رالیگم دا مائدہ علیکم پتاسو دی سورت تمزک سورت المائدہ وی فمن یکفر چاچ انکارو کو بعدو پس دسترگو دلیدونا منکم دتاسونا اے اللہ قدرت پسترگو لی دو انکاریو کو فإنی اعذبون بیشک زبا عذاب ورکم اغویتا عذاب اندہ سے عذاب لا اعذبو چدا سے عذاب بمینی ورکڑے احدم من العالمین یو تن تد مخلوقاتنا جمهور پدی دی چې الٰہی العالمین دا مائده را نازل کا. دا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نا موقوفاً او مرفوعاً روایت راغلے چې الله دا مائده را نازل کا. لکه امام ترمذی دا حدیث موقوفاً ذکر کړي مائده را نازل شوا او دوی ته حکم شوی چې ګور دی کې وګوره افوا دی فان کوي دا به د سبا د پاره جمع کوي ما د سبا د پاره به دا جمع کوي نا نو مائده را نازل شوا مائده را نازل شوا دای ته ویل شي چې ګور سبا د پاره به جمع کوي نا د دوی خیانت کو ا د سبا د پاره ذخیره کا د دوی باندې عذاب راغلو دوی باندې عذاب راغلو عذاب راغی د الله د طرف نه چا چې د دی وادي مخالفت کو ندا ا د دی امت ته وی جوړه لکه څنګه ای به ځای ته پوښونه کولی تاسو در شوای قریش نبی علیہ السلام نو سوال کړو وی مونږ بالا ایمان راړو د صفا دا ډېرې چې مور اپاسو چې د سرو زوري بس چې ساری د سرو زوري مونږ به ایمان را الله حبیب تاسو به دا سیو کوي وی آو د الله حبیب دعا وغوښته جبرئیل علیہ السلام راغ وی حبیب رب در باندې سلام وای کدی خو خی ساری چې را پاسې د صفا غرب د سرو زوري وګوره کدی نفس انکار وکړو نو داسې عذاب بور کوم چې داسې به شاته نی ور کړې دا الله حبیب محمد د پاره عذاب نو پرې کو نو کله خو خی بس دروازې د توبې ورته کولا وي اگر خو خی نو بس دا صفاړې ری به د سرو زر کوم وګو چې انکار وکړو کنه نو عذاب برا دی وکال بل باب التوبه والرحمه وینا الله بس د توبې او د رحمت دا دروازه دی ورته کولاوي. دا حدیث مسند احمد ذکر کړي او حدیث علماو لیکلي سندن صحیح دی. وګوره دلته دې دوی ګوره عذاب بدر کوم داسې عذاب چې داسې به مې ګوره چاته نی ورکړي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یاد کا اوخ چه فرمائلیو اللہ یا عیسی بن مریم عیسی بن مریم علیہم السلام اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیاتَا دِي خَلْقُ تَوَيْلِيُ دِي خُلُ اُمَّتْ دِي مَشْرِقَانُ نَسْوَارَاوْتَا اِتَّخِذُونِي چُونِ سَيْمَا وَأُمِّيَا وَزَمَا وَالِدَا الہی نے دو خدایانو معبودان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام ایچی دا دمرا نعمتونے ور ترایات کنن پرس دا قیامت بور تھا اللہ وی طول مخلوق با ولادوی تا دی خلقو تویلی دی کی دا خپل پیغمبر براعتم ثابتی چیزا ما پیغمبر چاہتا دا سنوی چې زما عبادت کوي زما بندګي کوي آیا تا وی دی خلکو ته اتخذوني چونی شهما و امي او زما والدا الهيني زو دې عبادت او بندګي مستحق من دون الله ما سوا د الله نا قال سبحانك عيسى عليه السلام وو فرمای الله پاکي د تعالی را د شریکانو نه پاک تا سره بل الہ نشتا بل د بندګۍ مستحق تا سره نشتا ما یقول لی ندی مناسب مالرا ان اقول ذا شزو ام ما ليس لی بحق چنوی ما تداغي ویل حق او درست ان كنت قلته کچری مز جما داسی ویلی فقد علمتا نو بیشک تپی پوہے تعلم تپوئی گی ما پاغس فی نفسی چیزا ما پدے نفس اوز لکی دی ولا اعلم ما في نفسك او زن پویگم پاغس چستا پا نفس کیری انکا بیشکت انتا علام الغیوب تی پا تمام پوٹو سی زن پویدن کے ما قلت لهم ما خنوه لدویتا الا ما امرتنی بهی مگر آغا چتا حکم کڑو ما تداغی بارکی ان اعبد الله دا چې د یو الله عبادت او بندگی وکي ربي چې رب زما ده او ربكم او رب تاسو ده وکنت عليهم شهيدا ومز پدوي باندې غوا ما دمت فيهم تر شو چې پدوي کې زه موجودم فلما توفيتني کله چې د اسمان ته پورته کوم دې کې توفات سره اسمان ته پورته کولی دا د جمهور مفسرینو مسلک دی او معنا یې دا لکه سورہ آل عمران کې درته مخ کې خبره تفصیلا تیر شو وکنت علیہم شهیدا ومز پدوی گوا ما دمت فیم تر سوچ پدوی کی موجودم فلما توفیتنی کلچ دیز واغستم او برد اسمان توخی جولم کنت انت الرقیب علیہم نت محافظ و نگہبان پدوی دخطو نفس ما تبیاد قومو دمت بتنیشت جما نفسی سکری وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ او ته په هر یو شي گواهی وګوره عیسی علیه السلام به داسې گواهی کوي الله زه خو گواهم چې موجود چې د منلی او د نه منلی خو چې کله دې زه اسمان ته خېژوم ما ته د خپل امت د حالاتو پته نشته دغه شان گواهی به پر ورځ د قیامت نبی علیه السلام کوي امام بخاری امام مسلم امام ترمذی او حدیث ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنهما وای و اذا الله حبیب ادری دو مونته وعظ او نصیحت کولو ناغي کې دا چې فرمایلی ایه الناس انکم محشورون الی الله عز وجل حفاتا عراتا غرلا اے خلق تاسو برا جمع کړي شي الله عز وجل تا پخپو بخ پیبلې بربند به ناسونه ته وې کما بدانا اول خلق نعيده سوره انبیاء یو سلسله رمیاد ده ویل کسنګ چې می اول زل کی دنیا ترا لیګلی وې ګور انسان بربند سرتور راغله بلا ختنی راغله وې نو نعيده دا سی به دوباره را واپس کو اول په مخلوقاتو کې چې جامې ورته چولې شي ابراهيم عليه السلام وای خبردار رب واستي چې سړي زما د امتنا عذاب په هاوس د کوثر ولاړ په امت به د هاوس د کوثر او به تقسیموم نه یې ودا سي بل ګس طرف لوي بوس نه زبو عام زما مرګري دي زما مرګري دي نمات بوئر شیلا تدری ما احدثو بعدک تاسو لسفتر چی تاسو نفس دی سکلیو مرتد شیوی اوپا دن کے نوی نوی طریقے دزان رشتیوی بدا اللہ حبیب وی فاقولو کما قال العبد السوالے زبدا سے او عام لکل اللہ غنیک بند بوئی وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم در اللہ حبیب بم ویزبم دی عیسیٰ علیہ السلام انتے گواہی کوم ان تعذبهم عیسیٰ علیہ السلام بفرض قیامت وی کازاب ورکی دویتا فانہم عبادک نوم داستا بندگان دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَبَخَنَكَ وِدْوِيْتَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ نُبِشَكَ تَزُورَ وَرِي شُوْقْدَرْنَ تَفُوسْنِ شِكُولِ غَالِبِ او خاوند حکمتونو یې دا عجیب آیات دی. ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یو شپا مسکولو دیو آیات لستو طول شپا اغدا آیات دی نو کرگو ریو آیات طول شپا ملستے شئی ادا غت دبر و تفکر دی دا ان تو عذبهم تر اخیر پوری دا آیات دا اللہ حبیب طول شپا لستے دی او جڑلی دی نو کل چه سباشو نو ایما ورته د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته یاد الله رسولا تاسو همیشه دایا ویات لستو تر سبا پور رکوع دین په کولا او سجده مم په کولا و ما د ربنا د شفاعت سوال خودو مد پارا نو ما ته الله راکو او دا شفاعت برسیږي کله الله خو خشي لمن لا يشرك بالله شيئا چا چې د الله سره شرک نه کړي او د پدې عقیدې د دنیا نه راغې نو زبه شفاعت کوم او زما په شفاعت به الله د اور نه جنت ترواشي اخرجه احمد والنسائي في الكبرى دا حدیث مسند احمد امام نسائی ذکر کړي ندی آیات سره د الله حبیب طولش پجړلی طولش پد الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم د دې آیات مبارک سره جړلیو ادی بارک نور روایت صحیح هم راغلی دي طول اشبد الله حبیب جړل او دا آیات مبارکه لستو وګوره دا جړې د امت د پاره وا یو حدیث کدا چې مراغلی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه وای نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام چې کوم آیات لستو او لستو لکه سوره ابراهیم کې راځي 36 نمبر آیات دیش پک دیرشم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني او دا آیات ولوسو چې صالح السلام وي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم يا الله حبيب لا سن مبارك پور تکل دعا د پاره بی اللہم امتی امتی یا اللہ دا امت سوال درنکوم یا اللہ دا امت سوال درنکوم اجڑے نا اللہ جبریل علیہ السلام تمیلار شاہ او زما حبیب نا تپوسو کا رب دی خفویی گی چی دا دیو لی چاڑی نا جبریل علیہ السلام راغے او دا اللہ حبیب تے خبر ورکو رب کریم ویو لی جاڑ من اللہ حبیب ورطا ہوئے نجیب علیہ السلام بیا اللہ تعالی نو رب کریم دوبارہ رو لے گلو ویلار شزما حبیب تو فرمایا انا سنردوی کا فی امتی کا ولا نسو منگزر دے چتاب دو امت بارک رازی کو او خفب لنکو دا حدیث د مسلم شریف دی نګور الله وعده او کچه د امت بارکه بلی حبیب خوشالو دا یو لوی بشارت دی چې وې تا به د امت بارکه راضی کو حبیب خفقوم بلینا وې دی امت د پاره دا پټولو کې لوی د امید آیات دی او د امید حدیث مبارک دی ادی کله الله حبیب لوی شان دی او د امت ته وای چې وتا سو سره سمره مینا وا نو ته دا غي په سنت شرمې کې سمره لوی شان وال پیغمبر دی تلا فی دان وی او تا ته جړل او الله قران کې موي ولا سوف یعتیک ربک فترضا وای زر دې چې درب کی تاسو ته حبیب استا سورب نتاشو برازی شئید نو دا حیات دا اللہ حبیب دی سر طول طولش پا جڑلی دی او دا امت دا پارے سوال کرے ان تعذبهم کعذاب ورکے دویتا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ نو داستا بندگان دی مخت دی ولار دی کور تیر تاوے هم سوک در نتپوس نشکولے مالک و خالق قادر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ او کبخنه ورتکې نوم تانه څوک تاسو کوړو ولې نشتا فإنك بشکت أنت العزيز تزور ور او غالب الحكيم او خاوند حکمت نوې قال الله رب العالمين بو فرمای هاذا يوم اي دارز چراکم نن حاضر اورز د قیامت دا هذا يوم ينفع الصادقين دارز د چی فائدہ بور کی رشتی نوتا صدقهم رشتیا داوی صادقین نہ مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ وی موحدین لی او صدق نہ مراد دوی توحید و ایمان نے وګره ایمان او توحید بڑو یا فائدہ ور کئ دا رز د چې فائدہ وور کی ایمان والو او تا موحدین او تا رشتین او تا شید قوم توحید د وی رشتیا د وی لهم جنات ویر پار جنت ندی تجری چ روان بای بهیگی با من تحت الانهار لان دید محلات او باغات او داغین نهرنا خالدین فیها بدا امیشہ بیدئی فدیکی ابداً امیشہ امیشہ رضی اللہ عنہم راضی او خوشحال بی اللہ ددوینا وردو عنہ او دی بدا اللہ نا خوشحالی ذالک دا جنت او دا اللہ رضا ونگی الفوز العظیم کامیابی دلویا اللہم اجعلنا منہم دا کامیابی دلویا للہ وازد اللہ دفار ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو ندا والارب و دزمکو وما فیهن واجب دیکی دی وهو علا کل شیئن قدیر او دا اللہ فہر یوشی قدرت و طاقت والدے بسم الله الرحمن الرحیم سورہ انعام د قران د سورتونو د ترتیب په لحاظ سره داش فغم نمبر سورت ده او مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورہ الحجر نا دا په نزول کې فزم پنځوستم نه او د قران د سوراتونو په ترتیب کې شپږم نه موږ اصول کې یو کا یو شپږ اقسام د شرک تفصیلا ذکر کړو دا شپږ واړو اقسام او نفي د پدې صورت کې شرک اعتقادي او فعلی او د هر یو انواع او اقسام ذکر کړي ادا یو جامع صورت ته ورشفق واڑا اقسام د شرکی پدی کی رد کړي اتاسو د مشرکانو یو شلور اقسام ویلي هغه شلور واڑا اقسام پدی کی رد کړي چا پیریان د الله سره شریک کړیو نو دای ردم دے چا ملائک شریک کړیو چا نیکان بندگان چا نور سوریو سپوږمۍ شریک کړیو اپدی کی پیژوشتو آیاتونو کې د الله په وحدانیت او د الله په قدرت او وجود باندې دلائل عقليه دي لکه تاسو اصول کې بحث او دلائل کې ذکر یو چې دلیل قران درې قسم ذکر کړي عقلي نقلي او وحي دا یو جامع صورت ده مقاصد اربعه چې هغه توحید ده رسالت ده او صدق دے کتاب دے ایمان بلا خیرت دے دا ټول په دې سورته مبارکه کې الٰه العالمین ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. او دا الحمدلله معناګانې تاسو سوره فاتحه کې اورېدلې چې الف لام کې څو قسمونه دې دې کې دي. تمام تاریخونه او صفاتونه لله د الله د پاره دي، یا صفات د کمال د اولوهیت او د خدای توب د الله پوره مختص دي. الذي هغ الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه او جعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیاره او رڼا. تیاری پیدا کړی، رڼا پیدا کړی. ثم الذين بهاغ کسان کفرو چې کافر دي بربهم يعدلون درف سرا خپل خدایان برابر وی دی. يعدلون یو معنا داوا بیا ما هغه خلق چې کافر دي بربهم يعدلون الله سره شریکان او برابر جوړوي. ور الله لم سجده کوي بلې مکنو دې خو دې الله سره پدې کې برابر کو. الله ان غیب او پو غني بلې مګړولو نګور برابر کور سره. نو عدل فمانا د تسویم راځي. ور يعدلون عدل فمانا د التسویه راځي. یعدلون خپل خدایان د الله سره برابر ای. یا دا عدل د عذول لده. یعدلون د الله د وحدانیت نه مخړی او شریکان ور سره جوړی. دا ګور اول دلیل عقلی دی دی آیات کې. هو الذي الله ذات ده خلقكم چې پیدا کړی تاسو من فين د خټینا. تاسو نیک آدم علیه السلام الله د خټونه پیدا کو. خلقكم پیدا کړی تاسو من فين د خټینا. اول زل کې د انسان ابتدا دا د سنوا د خټینوا. آدم علی السلام د خاورونه پیدا کړو. ثم قضا اجلا به مقرر کړی د نیټه د مرگ. انسان پیدا کو اذن مرگ نیټه مورته لیکلې او دغه نیټه د الله نه بغیر چا ته معلوم نه ده. واجل مسمى نیټه معلومه چ بیا به دا مرده د قبر نه را پورته کی. عنده د الله سره دا جن مسمان مراد هغه د قیامت دراتلو نیټه را چې دا مړی به الله را ژوند کی دوی بشوی لای سره او د قبرونو نه را پورته شي. د قبرونو نه را پورته شي. ثم انتم تمترون بیا تاسو د قیامت فرات لو کې شک کوي. وهو الله دغ الله فی السماوات فاسمانونو کې الہ او معبود او مالک دی. وفی الارض او پزمک کې یعلم فویگی سرکم استاسو پا پتو رازونو پتو خبرو و جهرکم استاسو پا خکارو. ایک اس سرگندوئی پاغیم پوارے اکڑکی مس خبری پوٹکڑی پاغیم عالم او خبردار لے و یعلم ما تکسبون او پوئیگی پاہا سچ تاسوی کوئی. وما تاتیهم نرازی دویتا من آیتن اس یو دلیل و موجزا من آیات ربهم دا موجزات و دلائل و درب دوینا. الا کانو مگر دیدہ کافران عنها دا دید دلائل و آیاتنونا معردوین مخگر زون کی. فقد کذبو بیشک دید دروغ نسبت کڑے بالحق اغه حق کتاب ته چې قران دی. لما جاءهم کله چې دا قران دوی تراغله وې فساو فزر دیا تیهم چراب شدویتا امبا اما خبرون هاغا کانو بهی استهزئون چه دی داغی پورتو کی کوی کورا دا امبا او جمع ددن باون ادا یولوی خبر تاوی ایوی دی خوخان دی کامت پوری زر دی چې د دې خبر بده تراشی زر د جراب شری تا امبا او ما خبرونه هاغه کانو به استهزئون چې دې د لاغه پورې جټو کی کوي استهزاء کوي. الم يروا آیاتی ګوري نه سوچنه نه کړه کما هلکنا من قبلهم سمره هلاک کړي دي موږ مخکې د دوی نه من قرنند پیړونا سمر قوم نو سمر امت نو نن نام نشان نشتا مکناهم فی الارض ما وسو طاقت ور کړه وای ته پزمک کی ما لم نمکل لکم هاغه عمر چې هغه تاسو لن دې درکړه اے پخوانو ته الله دمر قوت ور کړه او چه هاغ قوت دی موجود او تن دی ورکڑے بدنونه غټو مالونه ډیرو د دنیا اسباب ور سر ډیرو مال او اولاد عمرونه ډیرو زر زر کالا او پنځل سو کال عمرونه بهو پیسې خلاص پته کال جو دی وجه د سوره سبا کې براشي آیات ځان سرولي کوي پنځم سلوي ختم اللہ وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجوده د مخکینو لسمی سی تم ندی رسی دری نپا عمر کی نپا قوت کی نپا زوانائی کی او نپا مال و دولت کی ویغف زر کالا او پندل سو کالا خلاص نشو او دا غباڑی تا نسمر مضبوطا و پا دی باڑای خلاص نشو نطب سخلاش شیخ مکنناهم فی الارض مازے و قدرت و طاقت ورکڑوئی تفز مکہ کی ما لم نمکل لکو ما غچ تاسو لمن دیدر کڑے اے موجودہ توئی پخپل قوت غرور او تکبر مکہ وا سمر سمر متکبرین استاف و سلکال عمر دے داغ بزر کالو او دا ستا به سمالی ستامال خدا غل لسمی سی تم ندی رسیدلی استا به صدا معیشت اسباب وی آخو لسمی سی تم ندی رسیدلی ایلا دا عادیان مبارکی وی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غیب انتبیا فخارونو کی پیدا نشول وارسلنا السماء علیهم رالی گلو بمونگ باران فاوی مدرارن دیر دا حاجت مطابق وجعلنا الانحارا او گرزولیو مونگ نهرنا تجری من تحتهم چروان بولان دی دباغون داغوی اے داغی دباغون دلان دی نهرن روانو اپے در پے پاغی بارانون کے دل بدرار غډیر باران توي پیدر پیچ د حاجت مطابق وی فاهلکناهم بذنوبهم ناغی مون هلاک کړي دي په سبب د ګناهونو دا وی د مال د قوت او د ځواني او د عشق مهنو حکم دی ایمانو او دا غدور د نبی د تابعدارایو موږ او تاسو له موي کاهر سره ډیر دی خود نجات شه ډېر عمر نه دې ډېر مال نه دې د چاله کری حکومت او بادشاہي نه لا خلاصې په ایمان او پني کو امانو دې فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړی دې مونږه هغه دې د ګناهونو د وجنا وان شهنا من بعدهم او پیدا کړی مونږ پس دا غوي د هلاکت نه قرنن آخرین پیڑی نوری نور پیڑی مفیدا کڑی ولو نزلنا علیک کتابا ولو نزلنا کرا لگلے حبیب من پتاسو کتابا کتاب فی قرطواسن پکاغس کی لکل شوی فلمسوہو ندی مسکڑے ودا کتابوں کاغز بی ایدیہم پخبلو لا سنو اے لاس بانے اوشے مسکے نوان نزدی بھی کنا نزدی نے کتلے خپو اشوے ندی وی دمر پزدو انعات کی دی لقال الذین کفرو خامخاویلے بوی حاغ کسانو چی کافر دی انہذا نددا الا سحر مبین مگر جادو دخکارا وی کدا کتاب ما پا کاغذ کی لیکلے را لیگلے وی او دیدہ کاغذ پلاسو مسکڑے وی او دنیز دین کتھلے وی ببیابم دیوی چدا خو جادو دے وقالو آئی دا کافر لولا انزل علیہ ملکن ولی را نازل کړي شوی نه د پدی پیغمبر باندې ملکون فرشتہ ملک ته ولی ناراضي دیوی پکار دی چې ملک ور سره راتله ولو انزلنا ملکن کرولی ګمغه ملک لخذ الامر نخام خافی صلب اکری شکار دا حلاکت دوی ثم لا ینورون او بیا بدوی تا انتظار نکریشی اے گردیوی ملک دراشی او دی پیغمبر سره پکار دے چې ملک دے نگردی دے کی دا جواب مقصد دا دے ملک په خپل شکل کې راشي نو دای د لیدو برداشت نشي کوله ځکه ملائکه ته الله یو لوی هیبت ناک شکل ورکړې د جبرئیل علیه السلام شپږ سو وزر دي یو وزر د قوم لوط پینځو خارونو ته ورلاندې کل نو اسمانه پوری اوچت کړ اول تیر وګرځو الله حبیب سو کرت جبرئیل علیہ السلام په اصلي شکل کې قتل وي وزر یې غړولې وي او ټول اطراف د اسماني پټکړیو نو ایته ملک ناراضی ک ملک په اصلي شکل کې راغ نو ته برداشت کولې انسان حضور کمزور شه کله سپې پښو ګوري دی وي ګني پیری را نه دا پیری را نه دان د پښو جوړ کړې نو بیا سور دې به خود پروت خلق ولا زمون ولا راولي ويره پیریانو يرولي وي کملک دي په خپل اصلي شکل کې وکړ نو بیا خپل ژوند نه پاتې کیږي او کملک ز په انساني شکل کې رولي ګم لکه جبريل السلام کله د انسان په شکل کې راتلو با نو بیا به ته اجرا هو انسان نه د کملک نه دي نو اصلي شکل کې ته دي لیدو وسو طاقت نشلرلې که په خپل اصلي شکل کې راغ ابن عباس رضی الله عنه ماوي لماتو ټول خلق بمړش اذ لا يثيقون رؤيته دای د ملک د فرشتي او د جبريل عليه السلام د کتو وسو طاقت نلري اکه په انساني شکل کې راغ لکه اکثر و جبريل عليه السلام انساني شکل کې راغلي او صحابي دي دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ د دوی په شکل کې وراتلو وېدا صحابی د دې وراتلو نو حسن حسین رضی اللہ عنہ ماته ځان سره خوراک راړل او کما شومان خواږه ماګو خوري بیاوزل جبرئیل علیہ السلام د الله د حبیب سره ناس ته د دحیه رضی اللہ عنہ په شکل کې نو حسن حسین رونی هم ته سره کې ما شوم کو چې عدد سي جاسه الله حبیب تبسم کوی بشو دا دې نه دی دا جبرئیل علیہ السلام راغلی د دې صحابي په شکل کې و جبرئیل علیہ السلام راتلو ولو انزلنا ملکا او کرولی ګمنګ ملک لقضی الامر. د قضی الامر یو معنا تاسو اورئ دا که په خپل شکل کې راغې نو ټول بمړ شي. یا لقضی الامر دا الله خپل حبیب ته وی دی ګورې زدن نادل دي کمالا کراغه بیا نه مني. اسوک چې په خپل خله او معجزه غواړي بیا ایمان نه راړي نو لقضی الامر بیا عذاب را لیکم. لقضی الامر خامخا پورا پکړي شکار د هلاکت دوی. ثم لا ينظرون او بیا بدوی ته انتظار نکړي شي. ولو جعلناه ملكا او كغرزول مونگ دغ رسول ملك لجعلناه رجلا. ولو جعلناه ديوي ملك لنرازي ويكو غرزو مونگ دي استازي لرا ایک بني آدم تم رسول را لگل د ملك و فرشتونا. ولو جعلناه كغرزول مونگ دغ رسول چکم دی بشر و بنی آدم و ترالیگو ملکن ملک لجعلناه رجولن نخامخا گرزول بمویغا پسورت دسڑی کے تک اخپل شکل کی کرات لے نبیا بچا برداش نشوکولے. وللبسنا علیہم ما یلبسون او خامخا اشتباب روست تبه مونږ په دې هغه چې دې وسم دا غې نه پشکې دي. بیا بلې چې دا هو رب ملک نه نه انساني شکل کې راغی نو کې انساني شکل کې راځي دې بیا شک کوي. اګه خپل شکل کې راځي نو دې برداشت نشي کولای. اے دا ملک سو برداشت کولای شي. یو روایت کې راغلی یو کس ایمان روړ رستو واقعا ذکر کړي وې د بدر جنگ چې کېدو نو ما اتر مې راوې چې داخلك په جنگ شمو پکې لوټ مارو تر چا خپل خپل مقصد نو یې مونږ په غر کې پټ ناشته چې جنگ شروع شي د بدر نو زموږ بس غلاف لا پکې دي کې 1000 ملائک راغله د اسمان وې دمر شور شو چې زا اتر مې به خود پرې وته نو تر خو مې دی به خدای کې مړ شو او زه ډېر موده پس په هوښ شو. نو یې ملک کا اصلي شکل کې راغې څوک برداشت کولی شي. ولقد استهزئ او بشکټو کې کړي شوی وی حبیبا برسولین د پیغمبرانو پورې من قبل کتا سن مخکې دا د الله د طرف نخل حبیب ته تسلی ده چه تاسو نمخی پیغمبرانو پوریم ٹوکی کری شوی وی نو که تاسو پوری ٹوکی کئی نو زما حبیب صبرو کئی فحاقا دا حاقا پا مانا دا احاطاو دا حلاو دا نزل دے رانازل شیو پاغا کسانو بانی سخیرو منهم چه ٹوکی کری وی ددوینا ما حاقا کانو بیهی استهزئون چو دای داغه پور چټو کې به کولې فحاق بالذین سخروا منهم دا منهم دا متعلق دي د سخروا پورې او ضمیر د دې منهم چا تراجه دی یو خول دا د جداد رسولانو تراجه دی را نازل شو پاکستانو سفیرو چې د کافرو ټوکی کړی وي منهم د دغه رسولانو پورې د منهم ضمیر دی رسول تراجه او دام جایز دی چې ضمیر دی امم د رسول تراجه شي. بیا ودا سیمانا شي بالذین را کسانو پوری سخیرو چې ټوکې کړي وي منهم د دې امتیانو نا. خو امام ابو حیان په بحر محیط کې دا خبر رد کړي چې د منهم ضمیر امم تراجه نه دي ځکه کدا راجی کو نو مخ کې ذکر د امم نشتا ارجاع د ضمیر براشي غیر مذکور تا او د بهی دا ضمیر دی رسول تراجی دی چې په زمن د رسولو کېو فها قان را نازل شویو بالذینا فها کسانو سفرو چې غیټو کې کړي وي منهم د دې پیغمبرانو پورې ما هغه کانو چودای به چې دغه پیغمبر پورې استهزئون دای بټو کې کولې قل فرمایا حبیبا سیرو غرزئی فل ارض پزمکا کې اې دې برت په نظر پزمکا کې وګرزئی پزمکا کې څوک دې برت په نظر ګرځي نو دا یو لوی د پاره عبرت حاصلېږي یو خو دې چکر وګرځي د لچیر وای شه سیر او تفریح کو نا ګرځیدلو کې غو نه مشتا نور ډېر ناروا کارونه مخې نه راشي دلته الله دعوت ورکې حکم کوي او یو ګرځي پزمکا کې دې برت په نظر تاسو وګورئ سمره سمره قومونه او دا الله د دین دشمنی کړي وا او ظلمونه کړي نن خدای انجام لګوري وګرځي پزمکا کې فمنظرو او بیا سوچو فکر کوي كيف كان سرنگيو عاقبت المكذبين اخيري انجام المكذبين ددروغ وينكو كيف كان عاقبت المكذبين سرنگيو اخيري انجام المكذبين ددروغ وينكو چاچی دا اللہ پیغمبرانو تا ددروغ نسبت کرو نو په هر زمانه کې او په هر دور کې د ایسان جامو قلو فرمایا لمن ما فی السماوات والارض د چا د پاره دی اوس چې په اسمانونو زموکو کې دی اې د اسمانونو زموکو کې څومره بشمار سيزونه دي د دې خالق څوک دی د دې مالک څوک دی او د دې اختیارمن څوک دی نو حبیب دا کافران بچبشی قول الله تاسو فرمایي چې الله د اسمانونو زمکو کې چې سدي د دې خالق مالک او اختیار من الله دې كتب على نفسه الرحمه لیکلې دې لازم کړې دې پزان تفضلا رحمت کول په خپل بندګانو اې دې چازور پینشتا اور د فضل او د رحم د وجنه فزان لازم کړي چې زب په بندګانو رحم کوم دیو چې نه غواړم مستش کو لیکن الله د رحم معاملې کوي بیا هم رزق راکړي پردې را باندې راچو بخاری او مسلم شریف کی حدیث راغله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کله چې الله مخلوق د پیدا کولو فیصله وکا یو کتاب یولی کولو هغه د الله سره د عرش د پاسه پروت دی پاغي غری کلی ان رحمتي سبقت غضبي و اذا رحمت به همیشه زما په غضب باندې غالب وي الله دا غضب خاوند دی او دا رحمت خاوند دی خو رحمت غالب دی په غضب باندې او دا الله ډیر لوی رحمت دی چاته نو به دې نه پکار د مسلم شریف حدیث دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د کله آسمانونو او زمکی پیدا کړی نو یو سل رحمتونه پیدا کړی هر یو رحمت دم رلج آسمانونو ازمکه بټول ډک نو داغین یو رحمت زمکه ترا لګلې ور داغین وجنه تو ګره زناورم په بچی خپل کیدی عقل په خلقه ګرځي کله ځان سره جوخ کړي او زناور ولاړ دې بچو ته پي ور کوي نو چې کله رز د قیامت شي نو هغه سل واړه بټول الله را متوجه کی نن یو رحمت دنیا ته راغلی اپرز د قیامت غیو کم سلبم د دې سر مرګری کی دیو جنا زړه ورتیام نه په کار یو زړه وی بس الله الرحم الرحیمین دې جسم خو حیا بکم نا عملم کوا خود رحمت نه نا امید کی گما ذکر در رحمت نه نا امیدی دالو یا گنا دا اشوک دې د ډیرو ګناهونو سره د رحمت نه نا امید کینا حجاج ابن یوسف یو لاک شل زر خلق لاس تړي دی وجلیو وجکل وفات کېدو نو پس مکا او خارو کې غړې دو ویرا بټول خلق وای چې تب مان بخه خو زما امید دې چې تب مې بخه كتب على نفسه الرحمه معاوية رضی اللہ عنہ شکل وفات کی دو من اللہ دا حبیب سویختی تبرکن ساتری بیوی چیزا وفات شما سره کفن کی داوی اختکی دی تبرکن اوی گورم ما او ارحم الراحیمین بپریز ایمنس کی بنا رازائی سپوشوی بخبرہ کل بازی خلق بز تلوار دے بخلو نبخل کئی اسوب جانت لدن نا کئی اسوب جو دخل وی زما او دا غلوی محربانا ذات پا منز کی بن رازی کتب علا نفسه الرحمہ لیکلے دے پخبل زان بانے لازم کرے دے پخبل زان احسانا رحم کول پا بندگانو لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَارَ جَمَ بَكِتَاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَزِدَ قِيَامَتَّا لَا رَيْبَ فِيهِ شَكْ نِشْتَ فَرَاتْلُو دَرَزِدَ قِيَامَتْكِ اللہ بدا ٹول مردگان را پورت کی او ٹول مخلوق برا جمع کی الَّذِينَ هَا كَسَان خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ چِتَاوَان کی چولی دِخ پلزانُنَا فهم لا يؤمنون ندوین ایمان روڑی ولہود دی اللہ دفار دماغا سکن فی اللیل والنہار چوسی گی پشپا ورس کے ایدا سکن یاد سکنا ندا نفمانا دوسی دودا یا سکن د سکون ندا نو اغزد دا حرکت نبی اگر آیات کی و تقدیر رو باسی وَلَهُ دَدِيَ اللَّهَ دَفَارَ مَا غَسِدِي سَكَنَ فِي اللَّيْلِ چِ اغی ارام کئی دشپی وَالنَّهَار او دَرَزِ حَرَكَتْ کئی اے وَتَحَرَّكَ فِي النَّهَار وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ او دَا اللَّهَ اُرِيدُن کے دِيَ الْعَلِيمُ وَبُوْهَدِي قلو فرمایا اغیر الله آیا بغیر د الله نه اتخذ ولیا ونی سم زبل معبود بل مددگار او بل امدادی فاطر السماوات والارض اعلان کی الله پیدا کون کے د اسمانونو د زمکو دے او د اسمانونو د زمکو دے پیدا کول ابتداء کړي وهو یطعم ولا یطعم او دا الله طعام ورکئی ولا یطعم او دی الله ته رزق نشی ورکې دے ټول مخلوق ته ور رزق ورکې انسانان دی پیریان دی دارنګی ماروان دی پدیشمکه کې بشمار مخلوق دے پدریاف کې سور سور لوی لوی زناور دی او یو یو زناور سور په لکو ای سور په منونو خوراک کوي والله د ټولو د رزق مالک دی وهو يطعم د الله طعام ورکي ولا يطعم او دی الله ته طعام نشي ورکي دی قل فرمای انی امرتو بشک ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون د چشم از اول من اسلم اول د هغه چانا چې ځان بالله لته به کوي ولا تكونن من المشركين او ما ته حکم شوی چې خامخامکی کته د مشرکانو نا قل فرمای انی اخاف بشک زیریگم ان عشیت ربی کنا فرمانی میو کد خپل رب عذاب يوم عظيم دا عذاب دور زلوینا من يصرف ارغ سوق جوارو لشو عنه داغن عذاب يوم اذن فدغرز دا قیامت فقد رحمه نبیشک ادبانی یولوی رحمکو اللہ دی پمونگو تاسم دا رحمو کی وذالک الفوز المبین او داد کامیابی اخکارا اے دنیا کم خلقو کامیابی جوری کلیو افلانے کامیاب شو افلانے ناکام شو وی اصل کامیابی صدا چسوک اللہ دور د جہنم نو ساتی اپا خپل رحم او کرم جنت توردن کی فخپل رحم او کرم جنت توردن کی وحیم سسک اللہو کچر ورسیتا تا اے مخاطب اللہ بدرن سو تکلیف اور بدرن لفظ عام دے اے فقیری را وستا بیماری را وستا بل سو مشکل او مصیبت را وستو فلا کاشف له الا هو نشته د څوک لري کونکه د دې مصیبت او تکلیف مگر د یو الله دی یو الله ته جولې غړوا او د الله در مفرز په نور درو مگر ځا و ایم سس ک به خیر او کور سیتا تس خیر فهو على كل شيء قدير نو دعا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے او هو القاهر فوق عباده او دا الله زور اور دے د پاسه د بندگانو دے او هو الحکیم الخبیر او دا الله خاوند حکمتونو دے او خبردار دے دته وی فوق عبادی دته وی صفات د فوقیت امام آلوسی تفسیر روح المانی کی وای وای مذهب د سلف ودا ده اثبات الفوقیت لله تعالی الله ته اثبات د صفات د فوقیت کوي چې د تمام کائنات او مخلوقات د پاس الله ده لکه امام طحاوی فشر عقیدت الطحاوی کی فرمایلی دی وی بعضی اهل علم د صفت د فوقیت د پاره 1000 دلائل د قران او سنت را جمع کړي وګوره دا د الله صفت دی چې د هر چا د پاسه ده او دا صفت لکه څنګه د الله د شان سره خایيږي دا منل دا ایمان او اسلام نه لکه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ذکر کولو حدیث ده د مسند احمد اے وای اسمان دې دې پاسه بل له دې دې پاسه بل له و اسمان دې عرش دې ټولو د پاسه و والله تعالی فوق ذلک کله او بیا دې ټولو د پاسه الله دې د دې ټولو د پاسه الله دې ودا سیباجی علماء 1000 دلائل را جمع کړی نبی علیہ السلام چې کله سعد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله وکړه د بنی قریظه مبارک ورته ویل کده حکمت فیهم بحکم الملک من فوق سبع سماوات تا خدا سي فیصله وکړه لکه څنګه چې الله د اسمانونو د پاسه فیصله مقرر کړی و دا جهاد د فوقیت ته اها ګور آیاتونه دې بارکه ډیر راغلي دا آیاتم د جهاد د صفات د فوقیت دلیل له تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم کتاب د کوم طرف نه راغله بره طرف نه سوره زمر آیات ته سوره فاطر لسم آیات کې الیه يسعد الكلم الطيب پاک کلمات الله ته ورخي اوس در تصور نساء کی آیات تیر شویو سلطم پندرستم بر رفع الله اليه الله پور تکړه دې پور ته طرف تا ځان طرف ته پور ته طرف تا او تعرج الملائکه والروح اليه سوره معارج کې وای ورخی جی ملائکه او جبرئیل امین الله رب العزت تا او مسلم شریف حدیث دې الله حبیب وي وانت الظاهر فليس فوقك شيء الله په نومونو کې اونوم دې الظاهر وای ته ظاهر نو استاد فاس شي نشتا قران کې وایات لري وای الرحمن على العرش استوى ا دې ما ابو حنیفه رحم الله قول علما او ذکر کړي امام صاحب نے تپوش دا شرع عقیدت التحاوی کیم دی او روح المانیم دلتا نقل کری اے او سڑے وی زرب نپی جنم چی فی السمام فی الارض چی پا آسمان کی دی او کپز مکہ کی دی ناغوی دا سڑے بکافر کی گی زکا ہوا یا تنو کی اللہ وی الرحمن علی العرش استوا رحمان پا عرش بانی استوا کڑی لکا سنگ دا اللہ دا شان سر خائی گی دا دا سلف و دا خلف و محققین و مسلک لے دیتا ویسیت صفت دا فوقیت لکتا استاد عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ آغاشار تیر چیغ بی بی سر صحبت کڑے او وینځه سره او بیبي ورته غوسه شوې و هغه ورته تا کړی دې یو قسمه انکار ثوریو کا ویژه چې ته ویژه جنابت کریم قران الله داږي کدا شعر مم ویلی شاهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مصومين وزقواهي كم جوادد الله حقدا او جهنم زيد فاتكي دود كافر ده او عرش دو بود پاس ده دو مسمان ده پاس ده او سمندر ده دا غید پاس دا اللہ عرش دے او دا عرش دا پاس رب العالمین دے کمائلی کو بشانی نگولا دا اللہ حبیب دا غدا شیرون برقرار کل وزوحکا منہو اغی پوری تبسم کڑیو دلتموئی وہو القاہر فوق عبادی او دا غا اللہ زور ور دې د پاسا د خپل بندګانو له او هو الحکیم الخبیر او دا الله خاوند حکمتونو دی او خبردار دی علماء لیکي وې دا صفت فطرتي غونته ده پر څوک چې دوا کوي برګوري که کته ده برګوري دا صفت فطرتي صفت ده بعضی کفار دعا کوي برګوري د کافر ولا زی غړولی برګ نوري دا صفت فطرتی صفت ده دې ته صفت د فوقیت وای یو وین زوا او په جو غونګي و نو هغه مالک آزادول دا الله حبیب ته دا آزادو او هغه کې آزادول مسلمان پکارو دا الله حبیب ره وړک ناغوین دې ته وای ان الله الله کوم ذکر فاشارت للسما واغی اسمان طرف ته اشاره وکړه چې خپل ما نه کومږي الله حبیب آزاد یې کړه هم مؤمن را وکول ایو شی اکبر شهاده او فرمای کوم یو شی ډیر لوی دی په گواهی کې اے نو دا کفار بچبشي او فرمای حبیبا کوم یو شی ډیر لوی دی په گواهی کې دای بچبشي قول الله فرمای چې الله شهیدم بینی و بینکم گواد پا من زمان استاسو کی چه زد اللہ پیغمبر از تاسو رات دروغ جنوائی و تاسو دروغ جنی زد الله پرشتینی پیغمبر و اوحی الی هذا القران او وحی کړی شوی ماته د قران پاک لئنذرکم به شو یرم تاسو د قران په ذری و من بلغ او چاله چې تر قیامت قران رسی قرایات ته سوچو کوي و چاله چې تر قیامت قران رسی دکړه نو داسې شو لکه دې پیغمبر علیه السلام یرولو ومن بلغ او چاله تر قیامت چې قران رسیدو نو داسې دل کما چو یرولو انکم آیا بیشک تاسو کافرو لتشهدون خامخا تاسو گواهی کوي ان مع الله آلهة اخرى چې بیشک د الله سره نور معبودان دي آلهة اخرى معبودان دي نور تاسو سره نور د ځان جوړ کړیو دا غي اقرار کوي قلو فرمای لا اشهد ز گواهی نکوم قلو فرمای انما هو بیشک د الله اله واحد معبود دیو وانني بريء مما تشركون او بشک از بیزارم د هغه نچتا شود الله سرا کم شریکان جوړوي الذين هغه کساناته نه هم الكتاب چور کړه د موږ وی ته کتاب يعرفونه پی جنی دا دا اللہ حبیبو دا کتاب چه دا خیرنے کتاب قرآن حق دے او دا خیرنے پیغمبر علیہ السلام حق دے کما یعرفونا ابناءهم لکسنگ چی پی جنی دا اخفل زامن ادا سید اللہ پیغمبر پی جندو خوزد ویناد ورکل گورے حق سڑی تا معلوم بھی وجد الله توفیق دی په حق عمل نشه کول ډیر خلق دی تا خو د کافرو خبره مسلمان دی ولا خفته رجید دی فلانی را سره دا حق دی یره لازمه کړه فلانی دا او با ځان سره خارو لای او توفیق ولا ملاو نشو وره نه کاغه تا دلته یو پیجن دل دی یو شی په پیجن چې حق دی او چې توفیق نشته يهودو دا الله حبیب دا سی پیجندو لکپلار چیز زامن پیجنی خوب الزد و عنادو او دا الله توفیق نو نو ار وقت دا اللہ نا دا اللہ توفیق مختل پکار دی کلب حق پیجنی خوشی توفیقی ندی درکور فرعانم پیجندو لکی ور تخیقی نو چی دا موسیٰ علیہ السلام حق دی ابو جهل تم پتا وجدا پیغمبر حق دے خو بس الله اور ته توفیق نو ور کړی زده وینات په مخ کړو الذين هاغ کسان خسروا انفسهم چتاوان کیه چول خپل ځانونا فهم لا يؤمنون ندوی ایمان نروړي ومن اظلم نشتد الظالم ممن دا غچانا افترا علی اللہ کذبن چی جوڑ کری دی پا اللہ بانی دروغ دروغ سری چی اللہ سرے شریکان جوڑ کری ویر ملائکی لون دی او دباز انبیاء و بارکی ویوی دے پشان دو زامن دی ادخبر خدایان و بارکی وی چی دا زمون دا پار دا اللہ روان دی شفاعا دی زمون سفارش بکی او کذب بی آیاتی ہی یاد دروغو نسبت کڑد اللہ آیاتو نتا انہو بیشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان بکامیاب نشید اے عام ظالم دا کامیابی نو اغلوی ظالم بسنگ کامیاب شید اگر ادار حسوی ظالم دا کامیابی تو اے جر ظالم خوبانگلی دی اڈال افلی دی او لخکری دی عرصی سلپ سلی وی کامیابی دی دنیا دی فانی نعمتونو تنوی کامیابی دادا چی اللہ رازی شی او جنت تسڑے وردن نشی او دغور نبچ شی ویوم نحشرهم جمیعا فکمر چراجم بکدی طول ثم نقول للذین بیا وو فرمایو هغه کسانو ته اشرکو چې هغه شرک کړو مشرکانو او الله سره مختلف سيزونه شریکان کړو دیت بوایو اینا شرکاؤکم اللذین کمزے کی دی صداران ستا سواغا کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو بپی گمان کولو چی داگن العیاض باللہ دا اللہ سر شرکان دی ثم لم تکن فتنتهم بیا بپاتی نشی فتنتهم یہ کده فتنی گڑی مانا گانی مفسرینو کڑی یلا مشرکان تو یراول مشرک کولو نو ثم لم تكن فتنه تم پاتی بنشی شرک دتوی یا پاتی بنشی جواب دتوی یا پاتی بنشی عذر او بهانه دتوی الا ان قالوا مگر دا شدا مشرکان موای والله قسم فالله ربنا چت زمغرب ما كنا مشرکین مون خو مشرکان نو مون خو شرک نه کړي وګوره شرک کړي او قسم خوري د دې سو وجو له باو ذکر کړي اے شرک کړي او قسم خوري وي نه مړ کړي اعلان کتاب ته سورې نساء کې تیر شول آیات 27 کې ولا یکتمون الله حدیثا و اذا الله نه بده خبر پټول نشي عدل ته شرک کړه او دی قسم په الله موږ شرک نه وکړې نو علماء لیکلي اصل کې د قیامت وګدار از د 50 زره کالا اپ دې کې به مختلف ځایونه نو یو ځای کې بدای اقرار کوي هغه ذکر کړي بل ځای کې به انکار کوي هغه ذکر کړي یو ځای به پټای نو یې ذکر کړي نو بل ځای کې به سرګندای نو یې ذکر کړي ځکه د قیامت وګدارځدا یو جواب د دې آیات مبارکه دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه نه تفوش شوو ویدل ته خدای وی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله چې ته زموږ عربی موږ شرک نه وکړې نو شرک پټای او سوره نساء کې وی چې ولا یکتمون الله حدیثا الله نه خبر نشي پټول نه غیدا سي جواب وی دی په خپل انکار وکړ نو الله په خپل مهر لګې دا لا سخفي به خبري شروع کی اجلا صحفی خبری شروع کی فلا یکتمون اللہ حدیثا تا خوب جب انکارو کو خلاصو گواہیو کا خپود گواہیو کا نزکوی فلا یکتمون اللہ حدیثا دیبد اللہ نس خبر پٹول نشید بعضی علماء دا سم لکھ لیے دیر حیران بشی بط بے پا مخکین بس قسمون خورک مشورو کی او یو دریم جواب دام دے وی دی کافرو چی با دنیا کی صدرو گوی نو قسم بیو خورنو بس خلقو با پی یکینو کچ بای قسم بیو خورنو اس یو سری قسم بیو خورنو نو تا خور سرنو نرسی نو دی بوی مو چی با دنیا کی درو گوی نو پا قسم با بمبان خلقو اعتمادو کو یرا گورے که دلتم خلاش شو نو دا بدای د دنیا د عادت مطابق قسم خوری چې په خپل قسم اخري الله په خپل مهر لګي نو دا لا سختي به گواہی شروع کی لا سختي به گواہی شروع کی ايو مساجيو جواب دي کې دام دي دوی مو شرک نه کړي شرک کړي وای اصل کې دای چې سکون نو دي ته شرک نه وي تاسو ګورئ چې کوم مسلمانان د ناپوی دی وجنه شرک نو کدی ته شرک وکړې به دی کوئی مو دا اولیاء سره محبت ساتو کده لا پته وی چې دا د قبر نه ثواب خو شرک دی او دا سجده لا ګول ورته شرک دی او دا دې چې زغه باندې را مدد کوم نو دا شرک دی د د په نوم نظر منخته شرک دی، نو بیا خو به نه کولی، خو د خو ځې ته د اولیا او د محبت نو نیخی چې دا کوي نو دی وي دا اولیا من نه بچوکې منې کوي وي دی اولیا نه بې نو ځکه به وي والله رب نه ما كنا مشرکین. انظر غور حبیبا کیف کذبوا علی انفسهم، سرنگ دروغی وی پخفل زاننو، ودول عنهم او رکش اللدوینا غائبش اللدوینا ما کانو یفترون، آغا چودی چکم دروغ بے جوڑول. ومنهم زنی ددوینا ایزما حبیبا منا غسوگ دی یستمیغی لیکا چی غکی دی تاتا. تام د مشرکان یو بل حال ذکر کئ، ځنی مشرکان او حبیب تاسو ته وږي خې، وجعلنا علی قلوبهم کنتن، غرذول دی مونږ د دوی فجرونو پر دی، ای افقهو هودا چې دی په هن شي پر کتاب، وفي اذانهم وقر او د دوی غوګونو کې درنواله دی، قران به بوج کیږي افردا اور یہ خود ہدایت مالک دے ہدایت فیصلہ نہ کرے، و یرو کل آیت کو پوری دے ہر معجزا او دلیل، لا یؤمنو بها ایمان نروڑی پاوے، حتا تر دی دا جاو کچ راشی تاسو ته حبیبا، یجادلون ک جگڑی کوی تاسو سرا، یقول الذین و ای کسان کفرو چ کافر دی، ان ھذا وَإِنَّ لَدَى قُرْآنٍ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مگر دا خو د پخوانو د دروغ کیسی دي، اې دا وې د پخوانو د دروغ کیسی دي، العیاذ بالله دا پیغمبر اس دکای همون ته بیان ای، وهم ينهون عنه، او دا کافران خلق منی کئی دا قرآن او دا اللہ دا حبیبنا، وین اونا انہو پخپلم تید رکی گی، دادا آمو کافر و بارک کی کشین دا آیات مانا دادا، وهم ین اونا انہو او دا کافران خلق منی کئی دا قرآن او دا اللہ دا پیغمبرنا، چی می من ایمان پی مراڑی، وَيَنْ أَوْنَ عَنْهُ فَخْفَلَمْ تِدْرِكِيگِ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ عَدَيْنَ تَبَاكَوِي إِلَّا عَنْفُسَهُمْ مَغْرَفُ الْزَانُنَا وَمَا يَشْعُرُونَ، او دوی پوهیگینا. یو معنی دا آیات دا وچوا عمره دا باجوی دا آیات دا ابو طالب بارک راغلے دے، چکل هغه وفات کېدو نو د الله حبیب اسلام ترا غوښتو، او قریش او د لویلی مشران ابو جهل دی ور سره راځم، ناغي کفر ترا خو الله را یا ترولې کړو، وهم او دی ينهون عنه، خلق منې کوي عنه د پیغمبر د تکلیف رسولنا، ابو طالب شوک نفری خل چې دا الله حبیب ته دی zarar او تکلیف رسولې و، وین او نانه اپ خپل لری کیږي مان نروړي، اے ابو طالب ډېر غټ خدمت کړې، خو بس نصیب کې هدایت نو دمر د غیرت کار کړې کړې، یقینو ساته کرا ټول مسلمانان نن ناجم شي دا غون ته نشي کولې، ګور درې کال خو ایشا بیا بي طالب کې د الله د حبيب سره دونو پاڼې خورلې، سورا یک کفار یو بایکاټ کړو چې په دای باندې سفر سهونه ولین دین کوونه باندې کاونه کوونه چې صبراله لا به زر زر واغسته، شابي بي طالب اوس ایسا ختم شوی او دا حدود حرم کې راغلي، د دې کې مسلمانان د دې بچي زنانا او نارینه راجمک، د دې د لوګې نه بدونو په اړه خوري، اته مسلمانانو د زنانو او د بچو د لوګې نه د جړا اوازونه به کعبه کې اورېدې شو. دا درې کاله به یې کاټو ونه پانی ورسره خورې. ا کفار دغه وخت کې ویلی وی مونږ ته پیغمبر را کوي بایکاټ ختمو. دغه ابو طالب د غیرت نه ډک شیرونه ویلي وی کذبتم و بیت الله یبزا محمد صلی الله علیه وسلم دروغ وایي د الله په دې و بیت الله د الله په دې کور عالم دې قسم وی تاسو سوای چې پیغمبر به مغلوب شي ا دې تاسو الله سو کې زه درک ولما نطاع دونه ونناغلو او زما او زما د قوم سینه دا د غدبیل پشان په خوشو سوره شوی نه زما سینه بروغه ادا و پنیزو سوره شوی نه او زب پیغمبر په لاسو کې در کوم ونسلموه حتا نسرع حوله ونزهلن ابنائنا والحلائل ادې به موږ لاسو کې درکو زماده خاندان د مړو دی هیڅ چا پیر جوړ نه دی او پیغمبر به لاسو کې درکو زماده لا شنو دی به جوړ دی خاندان ادې مخفي کې نه دی او پیغمبر دې سې یو تکلیف اور کوي امو د بیبیانو زمونږ بیبیانې کونډی شوي نه دي او زمونږ بچی یتیمان شوي نه دي څنګه پیغمبر په لاسو کې درکو. دومره لوی د غیرت خاوند دی خو نصیب کې هدایت نشتا. خبره د الله حبیب کوي چې زه ژوندی یم صفا صفا مسله بیانوم. دا هغه یوږده قصیده ده والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا قسم دي بالله دا ټول کافر کرا جمشي دوستا یو اختا ضرور نشي تر سو چې مال په قبر کې د خارو بالخ نه جوړ شي چې زه په خارو کې دفن شم بیا ته پوه شو دی پوه شو فاصدع بأمرك ما عليك غضاضا وابشر وقرب ذاك منك عيونا صفا صفا مسل بيانوا هشو كم تعلس تكلف نشيد الرسول او زير وافلا او استرق دي اخيكا ودعوتني وزعمت انك ناسفه وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا اير وارز در او بللم دین تا او توی چیز خیر خواهم تارشتی آوی لی دی او تا مانندارمی وارست دینن لا محالتا انہو من خیر ادیان البریت دینا تا یو دا سی دین روڑے جداد تمام دینونو د مخلوقاتو نه غوراله سوال دار ایمان په ولې نه راړي لول الملامتو وحذاري صبتن لوجتني سمهم بذاك مبينا کزنی اری دې چې خلق موي ګور پس پیره ګیره د پلار نک د پریو اعمال ود خلق کنځلي کوي نتاب کتلے وی چه ما بم اقرار کڑے وی ما بم پدی اقرار کڑے وی نو اللہ دا آیات رو جی گرو وهم ینحون آنهو دی خلق منی کئی دا اللہ دا حبیب دا تکلیفنا وینحون آنهو اخبر لذرکی گی ایمان براڑی وی دا اللہ دا حبیب دا تسلی دو زائیونو پکور کې ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها الله حبیب خلکو پکاړ وې شو چا په سوا چول نو کور ته چې ولاړ دوی بیبي به یو خبره ده چې کوله چې الله د حبیب په سره به پټای تړلې خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها ځکه لوی شان داغه اې دې د تکلیفونو اټوله زمانه د پیغمبر سره دې راکړي دغه وخت نورې بیبيان نه دا چې ژوندۍ و د الله حبيب نور نکاحونه نه وکړي ځکه دې بیبي ته د الله د طرف نه سلامون راتلل اې دا را روانو د الله حبيب ته سراړ جبريل السلام ناشو د الله حبيب ورته دا د جبريل راغله او د الله د طرف نه بیبي ته سلام راوړې چې الله وې زم عادي په بیبي باندې سلام وي او دا دومره کمال فهم والا و چې صلی الله چاته سلام راوړي کې څنګه جواب ورکې نو دی واجب جواب ورکو دیوی ان الله السلام ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام الله بخبل السلام نے او دا الله د طرف نه سلامتی آغا او جبريل الله سلام روڑے نو پدوی نے سلام وی یو د تسلی ز فقور کیو بی بیو او بل د تسلی ز بار او آغا ابو طالب الله شان لګورا دا دواړه د سي زرزل او وفات شوی په منځ کې درې رضی چا د دین او سیوا رضی ذکر کړی نو دا الله د حبيب د درنا او بار د تسلی ز ختم شو محدثین د کال توي عام الحزن تخفقه انکار دنم د تسلی ز ختم شو بار او الله د هجرت حکم وکړو ایهلکونا نهلا کوي دی الا انفسهم مگر خپل ځانونا وما يشعرون او دوی پوهیږينا ولو ترى اذ وقفوا على النار اګوره خپل جبه سنبالول پکار دي ځینې وخت کې د جبه سنبال نی د سړي ارسه تباشي علما لیکلي او ابو طالب ایمان خو نه دی روړی وګوره خبردار هر څوک دې جبه سنبال کی کده بار کې چاسپک خبر او کا د پیغمبر زړه ته بدر دو نقصان ورسی ولو ترا کو ګورې تیزو قفو عل النار کله چې بودرو لشیوی دای فور دای بودرو لشیوی دا او کیفو عل النار اے هم فوقها دیو د پاسه لاندې بهور وی په پولیس رات به ولاړ وی یا باز وی دا علا په معنا د بالا ایزو او کیفو بن نار ای به قربها یا دې کې علا په معنا د فیدا ایزو کیفو عل النار ای فن نار کوي چره وګوره ته محاتوا کله چې بو درول شوی دی په اور کې فقالوا نوای بدا کافر یا لیتنا ای افسوس اور مان دې مونږ لرا نردو چې مونږ دنیا ته واپس کړی شو ولا نو کذب بیاات ربنا موږ د دروغ نسبت باندې کو آیات نو درب زموږ ته ونکون من المؤمنین او شوب مونږ دې مان روډونکو نا بل بدالهم بلکې ښکار شوه او سرګم شوه دې دوی تما هاوا کانو یخفونا چودی چدی با پٹول دا خلکونا من قبل دا دین مفکی دیکھو دنیا کی خپل عیبونا نقصانات دا خلکونا پٹول نن دا خیرت رز دا غار سپڑا گشول ولو ردو کچری واپس کریشی دا کافران دنیا تا لعادو نخام خادی ببیا واپس شی لما حغست نهو عنهو چه دای داغینا من کرشویری و انهم لکاذبون او بیشک دوی خامخا دروغ جندی وقالوا ایدا کافر ان هی ندیدا الا حیاتون الدنیا مگر جونز مند دنیا دے اے بس دغوی دنیا جون دے دوبارہ سو نشتا اباس دا د خپل خواهش مطابق تیرول پکار لري و ما نحنو بمبعوثین او نیو مونگا دوباره راپورته کړی شوی د قبرونو نا ولو ترى کچر وګوره ته وقفو على ربهم کل چودرو لشوی بیدا کافر درب روان دی قالا اللہ رب العزت مورتوی علی صحابا آیا دان دی دوبار جوندن بالحق حق تاس خدا نمانن تاسوی مونگ با دوبار نجوند کیو قالو نوائی بلا کافر بلا اولینا و ربنا او قسم دیوی فرب زمونگ قال فذوقوا العذاب رب كريم بوينو سكي عذاب بما كنتم تكفرون فسبب دهغي چوي چتا سو كفر بقولو قد خسر الذين بشكتا واني دي هغه کسان كذبوا بلقاء الله چد دروغ نسبت کړو نکړه نه ملاقات الله تا حتا تر دې جاءتهم الساعه شراب شدوی تا قیامت بغتتا ناسا فی اے قیامت بنا ساتھی رازی لکہ یو حدیث کی راغلی دا تین اللہ حبیب فرمائی یو سڑی با اوخ لشلی وی داغی پی بیرا روان کری چی بچو بانے اوس کئی نولا بے پا بچو سکولی نیدا بے فلاسو کی پاتی جی قیامت بقائم شی یو سڑی پا روٹای کلی ناس بے نړی وی را روانه کړي لا بخلی سره سیدی د دې چې شپې دی کې بوکې بوالش ټول دنیا پروانش یو سړی په بازار ته تللی چې بچو ته جامې او کپڑے راړم د دکاندار ورته کپڑے مخې دیږي دای بلا نرخ نی ختم کړي چې قیامت بقائم شي حتا دا جاءتهم الساعت بغتتن تر دې چې راو شي دوی ته قیامت ناشافي قالوا وای بدویا حسرتنا هاي افسوس دې موږ لرا علامه فاغس فرتنا فيها چې موږ کوتا هې کړي ود دې قیامت بارکي د فيها يا همرات پدې فيها پدې ژوند د دنیا کې موږ کوتا هې او کمه کړو يا فيها د دې قیامت بارکی مونږ کوتا هی کړي وا وه مودا کافران يحملون اوزارهم پورته کړي به خپل د ګناهونو بوجنا على ظهورهم فخل شاغانو الا خبر شي سا ما يزرون بد هغه چې دې کوم بوج پورته کوي د رسو آیات کې الله د تمام دنیا حقیقت مونږ او تاسو لمخله کوي و مل حیات الدنیا نه ژوند دنیا الا لعب مگر لوبري ولهو او بے فایده او بس کارونه دي اې د دنیا ژوند ته لوبي وي ولهو او بس کارونه ورته وي علما او د لعب او د لهو په منځ کې فرق هم کړي اید دنیا جوان لوبی جی تاسو گره اینا ما شمان لوبی کئی و ایدا میں کور دے ایدا میں پتھے دے نور ما شمان و ایدا ما دا کور دے نو کل اپ یو بلوٹا کئی مور تا پا جڑا راش و ایمان ای کور وان چوک و ایمان تے کور وان یو سات پستری شی کورون جوڑکڑی پزے پاتش و لہو دشوائی داست پا دی دنیا جوان جنگ دے پا دی کرسائی جنگ دے پدې مشره یو معتبرې جنگ ده سور دې چې دیریږي خارې په انبار شي ا دنیا د غشان فاتې ده مدا د ما شومان او د لوبو په شان ده نه دې ژوند دنیا الا لعبن مگر لوبې دي ولهونو به فائدې او بس کارونه دي وللدار الاخره خامخا کور دا خیرت خیر غره للذین دا کسانو د پاره یتقون چې ځان د شرک او کفر گناهونو نه بچ کی افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار نه لای وګوره د دنیا ژوند ته لوګي وې دا مختصر غن ته ژوند دی دیو جنې والله والا ویلا انما الدنیا کا احلام نائمی وما خیر عیش لا یکون بدائمی تعمل اذا ما نلت لذتا فافنیتها حل انت الا کحالمی یوی دنیا ندا مگر چې خوب وعلى خوب ویني اے په هو کې باندې چار دې پن پیسي پور په سر کړی او جرا پاسې دوی سم نشتا ويا غجوان د خیر نوي چې هميشه وي وي ته سوچو ک یو لذت درته حاصل شو خو چې کلا غل لذت ختم شو دا خدا سي دې لکه خوب چې ویني لکه یو خوب ویني سلیمان ابن عبد الملک یو لوی بادشاہ د مسلمانانو تیر شوه نو د آئینه کې قتل او ځوان مو بادشاہی مورته ملاوه وی انا ملک الشام هي زه خو بادشاہ یم او ځوان یم څنګه عجیب خبره دې کم عمر لمه وګوراو دې دور د ټولي دنیا بادشاہی لګو دې کې یو وین زره وتا انا صاحب یغي او شعر وي دا شعر دې داسې شو لکه دې چې په دې سره کې په غشي ولې نو دا ولې دا تا مخ کې نه جوړ کړو هغه ورته قسم وخړ وی اے زما مالک زما دې الله په ذات قسمي ما مخ کې نه نو جوړ کړي خو چې ته می صحیح کې بس نا صاحب په خپل میراغه اسا عجیب اشاره غوینځي وی دي وی انت نعم المتا لو كنت تبقى غیر اللہ بقاء للانسان لیس فی ما بدا لنا من کعیب کان فی الناس غیر انک فانی ویسخ کل سامان تیز ما مالکا خک چری امیش باقی وے غیر اللہ بقاء للانسان الله لیکلی دی چې انسان د پاره بقا نشتا وای مونږ دی نور خلکو کې چې کوم عیبونه وینو وین زمالک لوي پتا کی یو عیب نشتا خو صرف یو عیب دی غیر انک فانی چې پتا به فنا راځي په تاریخ لیکلی ول بادشاہ پزړه دا شعرونه خپل څور دی چې تیری دی ځوان بادشاہ د خارو د لات دی نګوره کدا ټول دنیا شوم الله وای لوبي دی ګوره ماشومان چې لوبي کوي څومره بادشاہان دي نن د خارو د لاندې پراته دي بس یو لوبه تماشا چا شل کالو حکومتو کو چا پینځ کالو کو سیتی جوړ کل د چا دا ټول دنیا وا سیتی جوړ کل ومل حیات الدنیا ان د ژوند دنیا إلا لعب مغرلوب دي ولهن وبسكار ندي وللدار الآخرة خامخاكور دا خيرت خير الغرد للذين دا غكسان دا فار يتقون جيدا الله نيديه أوزان دا شرك و گناهن نساتي أفلا تعقلون آیا تاسو د عقل نکار ناخلی قد نعلمو دی رسویات که اللہ خل حبیب لتسلی ورکی وی بیشک امگا پوہی گو انہو چی بیشک شان دادے لیحزنو کالذی خامخا غم جنی تال رہا غفبری یقولون چی دا کافر وائی ایک دا عام دا مشاہدی خبر دا څومره چې یو سره معاشره کې درنه عزت منوي نو بد خبره باندې هغه باندې ډېر بوج راځي دا زموږ ایمان دې چې په کائناتو کې د الله د حبيب نلوي سوکلو اوس دمر لوی شخص لا چې کافر لوی ونه یې څومره بوج به راتلو او دایته الاعاذ بالله ګرو جادوګر شاعر یره دا کاهن دې دا الله د حبيب فزړي او لوی خفقان راتلو دا عرش مالک ورته تسلی ورکي قد نعلم وګره دا سلسله د امتحانات وبند نشو را تعالی د حبیب په ژوند دی دی به حرمتي ګولا وسم کفار دا غیدت لو نه پس هم به حرمت یې کوي بیا شپه ګلاتی ری چې وې داسي وې د الله حبیب ګستاخیو کا دیو کا ادا کفار او ګستاخ ته څومره لوی مرتبه ورته قد نعلم بشک فوهی بمونگا انہو شاندار لیحزنک اللذی چه خام خاخف کوی حبیب تاسو لراغ خبری یقولون چه دا کافر سوائی فإنم بشک دوی چه دلا یکذبونکا تاسو تا حبیب ددرغ نسبت نکی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون لیکن ظالمان دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کئی یا وجیب تسلیق کو سوچ موکو اللہوی حبیب تا سر خوزاتی دی دشمنی نشتا سلوی اخکال تا پا دی مکی والو کی تیر کڑی خوچ زما پیغام د دین دی چاہتنو پیش کڑی نو تا سولا سوادک بیوی تا سولا آمین بیوی جا انا سوادق الامین و دا نن چې در تسوی دا زما د وجه ندی یو عجیب تسلی دا اللہوی دا زما دا وجه ندی او زد دوین تفوش کولو آلیم دنیا کی بمکم او خیرت کی بمتیوکم نو کفارو دا اللہ دا حبیب سره ذاتی سا خبره نوا د دین دا وجه نور سر دشمنی وا امام ترمذی او حدیث ذکر کړ امام حاکم هم ذکر کړل علی رضی الله عنه یا ابو جهل نبی علیہ السلام ته انا لا نکذبک وی مون خو تعالی دروغجن نو وایو ولکن نکذب بما جئت به تا تاسو چې کوم پیغام راوړې ده نو هغه ته دروغ نسبت کوو تا تا چې کوم پیغام روړې غي ته دروغ نسبت کوو نو دا الله حبيب رښتینی ګړلو حکم پیغام چې د وحي روړ نو هغه سره د دوی نه لګی دا هغه سره نه لګی دا ابو جهل قسمونه خوړلې چې را پیغمبر په حق ده وی موږ جنہ چې دروغ اورېدلې نه دي خو زمونږ او ددي د خاندان مقابله نوید سره زمونږ مقابله شروعز په دی کې او کس وي ما ته وهي شوي دګوره د پور دوه پوده و فمات نودرې کو حاضدي د مقابله وکم ځ نه کوو چې د وي چې مونکې پیغمبر دی او کې د پیغمبر را شي ولقد خود ریبت ب شکه د دروغو نسبت کړی شوی رسول پیغمبران علیه السلام تا من قبل کتا سنمخ کی فصبرون ای صبر کړه والا با کو دیو پاوس چهیت د دروغ نسبت کړي شوی او اوذو تکلیف ور تر رسول شوی حتا تا هم نصرنا تر دی چې راغله و وی ته مدد زمونږا ور قران د ژوند طریقه خای وی گورا خلق بیو سوی بل سبوی نو تبا صبر کے صبر نفس با نتائج در لمخلے کی گی وی زمان حبیب آئی تین بد ردویلی خوی صبر کڑیو تردی چی زمان مدد را غلیو او کافر متبا کڑیو او دانبیاء و مدد مکڑیو ولا مبدل لی کلمات اللہ نشته دے سوک بدلون کے فیصلو دا اللہ لرا اے دادا اللہ فیصلہ دا چی اللہ دا خلو پیغمبرانو دا مومنانو مدد کئی اگر که وقت پا کیو لگی لگ آیات دا سورہ صحافات دان سرولی کئی یو سل یو او یایم او یو سل دعا او یایم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون الله ای ما وعده کړی چې زما مدد به زما د پیغمبرانو سره ای د سوره مومن آیات لیکي یو 50 نمبر آیات د سوره مومن لیکي هل تم الله وعده کړي او د آیاتم ګورئ سوره مومن شریف شم فارکه راځي او آیات دا ګورئ یو 50 نمبر الله د خپل پیغمبرانو سره د مدد او نصرت وعده کړي یو 50 آیات ګورئ ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ان بشكم شور وكريم فرمائے لننصر رسلنا خام خامدت کو دخل پیغمبران علیہم السلام والذين امنوا دا کسانو چې مؤمنان دي فی الحیات الدنیا فجند دنیا کے ویوم یقوم الاشہاد اپک مرز چو بدریگی گواہان اللہ ویمون دخلو پیغمبرانو مدد کو دارنگی دی سور مجادلی آیاتو لی کئیو اشتب ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتل سوک بدلون کے دا اللہ فیصلو لرا ولقد جاءك بشكر اغليتا ست حبيبا من نبا المرسلين ده خبرونو ده پیغمبرانونا وإن كان كبر عليك او كچريوي چگرال لگيگي حبيبا فتاسو اعرادهم مخرول ده دوی ده قرآن و ده دعوت ستاسونا فإن استطعتا كوسو طاقت ديوي ان تبتغي نفقا چولټه او سرنګ فل ارض فزمکا کی او سلمن یاد اندر پای وسو تھا کدی وی فی سما چ اسمان ته سان در پای کی دی فتاتیهم بیا او راتلو کی دی ته پيو معجزه زکه ستا وس فی او داسه معجزه روړی شي چه دی فی مان لتیارو لشی فتعتیو هم بی آیا چه راتلو کی دوی تفیو موجزی جلالین کیوئی انکا لا تستطیعو ذالک فاسبر حتی یحکما زما حبیب د موجزی راتلو وست نشتا زکا موجز د نبی حقوی خدا د نبی پا وسو طاقت کی نوی نجستا وسو طاقت نشتا نو صبر و کزما ده فیصلی پوری ولو شاء الله کد اللہ خوخشوی لجمعهم علی الهدا نخام خارا جمع کڑ بیوی دی پا هدایت ادی بی ایمان تا مجبور کڑ بی خو جبری ایمان اللہ تا منظور نده فلا تکونن من الجاہلین نخام خا مکی گئی تاسو دنا پوہنا انما يستجيب الذين بشك قبل دعوت تاسو هغه کسان يسمعون چې غي اوري اوري دل قبل دو والموت او مړي دا کافر چې پشان د مړو دي والموت او دا مړي اے کافر د مړو سره مشابه کل يبعثهم الله را پورته کی دی الله د قبرونو پرز د قیامت ثم إليه يرجعون ابيا بدي الله ثور غرزولشي د پار د جزا التب بیا اوري خدا غزي اور دل بد دي پکار نشي وقالوا واذا كافر لولا نزل عليه ايه من ربه ولي را نازل کړي شوی نه پدي پیغمبر باندې او معجزه د طرف د رب زوینا ای زموږ پیغمبر علیہ السلام په زرګونو معجزې دي خدای د حماقت د معجزات او دلایل مطالبه کوي کله به موږ مکه کې نهرونه جوړ کا د نبی خدای بادشاہانو غوډې دي چې نهرونه جوړول درغلي نبی خدای قبر د آخرت یو فکر روړ کله به دا غرونه له سرو کا کله به تاسو دا کور دي د سرو ضرورت ویولی را نازل نکڑیش و پدی پیغمبر یو موجزا د طرف د رب د زوینا قل فرمای ان الله قادر بشک الله قدرت لرن کرے الا ينزل ایه لا چرولی کی معجزہ ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د زوینا پوری گنا وما من دابتن نشت اسیو زند سر فی الارض از مکہ کی ولا توائر نونی و مارغو یتویرو چیلوزی بی جناحیهی فخپل دوارو وزرو الا اممنم سالکم مگر دا امتو ندیستاسو غنتی ایلکہ تاسوی پیدا کری نګور د زمکه زند سره مارغان پیدا کړی اپتا سوب مرغ راضی په دایبم راضی اتا سوب را پور تکول شي نه دایبم را پور تکول شي حشر د حیوانات مشتا لکه بنی آدم دیو حیوان سره ظلم کړي نو دا حیوان بد الله روان دي د پسر شکایت کوي لکه نن سپی جنگي پهونه غوګونه پرې کوي نورو زناورو سره ظلمونه کوي اته کفار په ملک کې حضور اسلام سره خپل دین دي هغه ګډ ژوندې خپې ته پرې کوي او هغه ځان لري تای او ګډ ژوندې را سر ته پټوکاو او یې راغ مازغرو باز یې ځان لې پاخه کله ژوندې ګډ په اور باندې خیر تایې د دې ظلم ته پوس محله کوي نو حشر د حیوانات وبم کوي الا اممن امثالکم مگر دا امته ندیستا شو غنته ما فرطنا فی الكتاب من شی مونږ کمې نه کړې په قران کې د شی د کتاب نه مراد یا قران حکیم دی یا تی لوح محفوظ دے مون کمی ندے کڑے پا کتاب کی دسشی ایک کتاب اللہ کی دا ار خبری دلیل موجود دے لکر اسو بتا ستراشی اللہ وی تبیانا لکل شئ قرآن دا ہر شی وضاحت دے خدا دے چی دے چاور کا ذہن رسی دے چانو رسی امام شافعی رحم الله او یوزل کرسی کی خو په مکه مکرمه کې وینن چې څوک څه تپوس کوي نو زبد الله د کتاب نه جواب ورکوم ذکر اټول حدیثم کتاب الله کې پراته دي د صحابه او فیصلین ټول کتاب الله کې پراته دي مونږ کمې نه کړې په قران او لوح محفوظ کې منشین د سشي مایلا ربهم یحشرون او بیا بدوی خپل رب ترا جمع کول شي خپل رب ته بدای فرض د قیامت باندې را جمع کړي شي والذین ها کسان کذبوا بیااتنا چې د دروغو نسبت کړي زموږ آیاتونو ته سمون دی کاڼ دی پشاند کړو دی لکه کون ساوري نه دی حق ناوري بکمن گنگیان دی فی الظلمات اپتی ارود بیدی نئی کی دی مئیش ایلاہو ارغسوک چدا اللہ وخشی یدللہو نو بیلاری کی ومئیشا ارغسوک چدا اللہ وخشی یجعلہو اگرزوی غا علی صراط مستقیم فلا رمیغا قلو فرمای ارایتکم خبر را کیتا سماتا اے کافرو ان اتاکم عذاب اللہ اکراشتا ستا عذاب دا اللہ او آتتکم الساتو یا راشتا ستا قیامت اغیر اللہ تدعون نایا بغیر دا اللہ نببل سکرا بلیتا سو چی دا عذاب و قیامت در نلری کی ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی بلیاہو تدعون بلکی خاص دا اللہ برا بلی تاسو فیکشفو نلرکی دا اللہ ماہا تدعون ایلیہی چی تاسو را بلی غیتا ان شاء کچر خوخیشی وتنسون ما تشرکون او هیر کئی تاسو آغا تشرکون چی دا اللہ سر شرکان جوڑوئی ولقد ارسلنا بشکر علی گلیو منگا انبیاء علیہم السلام الى امم امتن تمن قبل کتا سن مخی حبیبا دا پیغمبران چی دی قومون ترالل او دعوتی ورطا پیش کڑیو ناغی د دروغو نسبت کڑیو پیغمبرانو تیویتا سو دروغوائی فا اخذنا هم رانیولی موندا امتنا بالبعصائی پا تکلیف دما جنسرا ودورا پا تکلیف دما جنسرا پا مالی او جانی تکلیفونو میرونی ول لعلهم يتضرعون ذي ظفار شدي توبه واسي والله تعجز يوكي فلولا نون نجاهم باسنا كل شراغل وذي تعذاب زمونغا تضرعو فكار خداو شدي عجزي كدوه او توبه استوه ولكن قصد قلوبهم لكن سخشوه جند دوي زنه نورم سخشویو وزینا لهم شیطانو او خیستکڑیو دوی ده پار شیطان ما کانو یعملون اغچو دهی چه دهی کم عمل کولو فلما نسوار کلچ دهی هیر کڑیو ما ذکرو بهی اغچ نسیت ور کڑیشو دوی ده پا غیبانی ده کمشی نسیت چه دوی ده ملاو اغدی هیر کو فلما نسو ما ذکرو بیهی هر کل چی هیر کڑیو دوی آغا چی دیتا نسیت ور کڑیشو پاغی فتحنا علیهم ابواب کل شین را کلاو کڑی می پدوی دروازی دهر یوشی حتی تردی را فریحو چی دی مدشویو او د تکبر خوشالی کړي و بما اوتو په هغه مال چې دیل ور کړی شوی او اخذناهم بغتتن رادی ولي می ودای دا صافي فیداهم مغلسون نو دا صافي غي نا امید او در خیر نا ورته کې الله یو قانون قاعده ذکر کړ وای هر امه چې الله پیغمبر رولي ګلو او دی پیغمبر به د دین دعوت پیش کو او دی خلق به نمنلو نو دغه خلق به په مالی او بدنی لګو لګو عذابونو الله راو دیول او دی مالی او بدنی عذاب کې مقصد دا و چې دی توبه وباسي نو باز به توبه وستا او باز به وستا د دین افس بدای کفر کول انبیا او مؤمنان به زارور او الله ورته داري او شي دروازه کلاو کي مال هر څه به سل فسلو دي ته استدراج وي وای کله چې مو یو کس وکړو چې د الله نا فرمانی کوي اټول ژوند د شریعت خلاف ده خود څه کمی نشتا ددا غره د الله رحم نه ده د الله فضل نه ده دي ته استدراج وي د الله را نیسیوس پس نیو ته لخت هم چې د شپه او ورځ د الله نافرمانی کوي ظلمونه کوي اد څه شي کمې نشته او ګور الله دا ظالمان کافران په داسې حال کې را نیسي چې ارش سل فسل وي دې ته د افسوس مرګ وای دې ګوري چې دا مې باد شهید ادا به مال نه هزار دې د ولا صد وخت خار ولړ فیران قتل تخت و بادشاہی تا اب آغون ندار سیتی تیار پاتے کا دنیا کم تاسو گوری بازی سرے جمعنی شی و سینی خلق کوئی ارم مرگ و لسو یا غدا سپاتے شو اکو دا عرصی دی اگر جا مسلمانانو خبر اگر نو خلق کوئی دا افسوس مرگ و داو آغا نو کافر او ظالم اللہ پدا سی وقت کی رانی سی عرصی سلپسل لی فقط عذابر القوم الذين ظلموا نپری کړه شوی او جړ د قوم هغه کسانو چې ظالمانو الله بنای جړ کټ کو عذاب به پرولې غلو والحمد لله رب العالمين او طول حمدنا خاص الله لرضي چې پالون کې د ټولو مخلوقات ده او حمد دې کې پدې ده چې ګور د دین دشمن تباشو دې خو دین ته یو لوی رکاوټو مسلمانانه ته اخلاص کل زمکه والت اخلاص ول والحمد لله رب العالمين او طول حمد ندی خاص الله لرا رب العالمين چې پالون کې د ټول مخلوقات دې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسالك واني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زمون طول خاتم ايمان کي الله زمون طول اعمال نیکو ګرځي او خالص د خپل وجهې د پاره وګرځي او د هیڅ په دې کې الٰه العالمین برحم وکړي الله مونږ ټول ته په پوره پوره دین د تلو توفیق راکړي الله زمونږ ظاهر باطن او ټول ژوند د قران او سنت مطابق کړي الٰه العالمین مونږ ته زمونږ ټول والدینو ته اصول و فروع تا مرو ژوندو تا زمونږ د ټولو مشایخ او استادانو تا واړه او لوی ګناهونه الٰه العالمین معاف کړي الله زمونږ او د تمام امت مسلمه دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او په خپل رحم او کرم یې پوره کړي او زمونږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ الٰه العالمین ختم کړي دا کوم وبا او فتره غلې الله تمام اسلامي ملکونه او مسلمانان د دین په امن او امان سره وساتي الٰه العالمین سمره بیماران دی کورونو او اسپیټالونو کې ټول ته شفای کامله عاجل او نصیبه کې کوم بیمارانو د دعا درخواست کړي یا رب کریم ته ورته شفای کامله عاجل او نصیبه کې الله د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی د والدینو دستور غو اخواله جوړ کی الله د چا کورونو کی بنی نو بنات دی د غیبونه د نیکی د حیا د رشتي بندو بسو فرمای الله د چا دشمنی طرف غنې دی دا په دوستۍ او محبت باندې بدلې کی الٰه العالمین هر مسلمان لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کی او مونږ ټول د ارکس ما حرام نه په خپل حفاظت کې اوساتي الٰه العالمین دا د رمضان المبارک میاشت دا ته په دې کې دعاګانې قبلې او نن یوم الاربعاء د شورو ورځ ده د دې د ماسفخین وخت چې داخل شي د کو زوال د رسنی می شوه نو د مازیګر پورې د مرز کې الله دعاګانې قبلې الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټول امت نه هر قسم مصائب او پریشانۍ لري کړي په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې امت مسلمه د هر قسم مشکلات او پریشانو سره مخ لري الله دا مشکلات او پریشانۍ لري کړي په تمام اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله اتفاق او اتحاد راولي الله د کفارو او دید معاونین و زور الٰه العالمین ختم کی اللہ دا سمر کفار بی دویتم ہدایت رکی اللہ دویم پا قرآن و سنت پلار و روارے او اللہ کے نصیب کی ہدایت نی و زدی بدبخت ای او امت مسلمہ دا حیاء دا مال جان وینو دین کتاب و پیغمبر دا حیاء سر لو بھی کئی اللہ پاسمانی و عذابون احلاق و تباکی اللہ دا ہر ظالم دا ظلم نا دا ار شری د شرما دا ار حسدی د حسد زموږ په حفاظت کې او ساتي الله دا مدارس مساجد دینی شوبې تر قیامت پورې قائم او دائم او ساتي الٰه العالمین دا دروس او مواعظ خالص د خپل رضا لپاره کې او دا کتاب زموږ مخې لپاره پروت دی الله موږ د پاره حجت کې او په مونږ یې حجت مجوره الله زموږ د روزي تراوی او درسونه او ټول اعمال د قبولیت مرتبه او مقام ته ورسه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.